Just warming up, getting stuff going on here at the QFF podcast series. My name is the Mob Up or Buffalo. You know me by many names. Here on opnemen in de dus, we gaan het hele reeltje gewoon nog een keer afspelen. De recordknop heb ik nu ingedrukt. Yeah. En we warmen nog steeds op, maar we gaan zo wel aftrappen. Ja, tijd, dat is een betrekkelijk iets. Het is vandaag vrijdag 12 december 2014 en mijn naam is Bafomet. U luistert naar QFF Radio op vrijdagavond. Ja, het is eigenlijk aftrappen naar het weekend. Hè. En dit is een bijzondere podcast, want dit is een eentje die enthousiast ontstaat en die weer zoals vanouds live is. Ja, en ik weet niet hoeveel mensen er nu luisteren, maar vast wel een paar. En jullie luisteren op de achtergrond naar de Korn samen met Skrillex. En het lijkt me een geschikt moment om af te gaan trappen. En dat doen we natuurlijk met onze vaste tune. Kom er maar in. In approximately 1 minute from now, we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland. Eén blikseminslag in de antenne van het centraal antennesysteem. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret societies. Zou je net zien dat ik dit opneem zonder mijn eigen stem? Some other species from another planet. outside in the universe. I have a dream. One day. Maar volgens mij valt het mee. Even uit mijn hoofd. Volgens mij is dit de 41ste aflevering. Als ik me niet vergis. Maar voordat ik dat nou verkeerd benoem. En dat ik informatie verspreid die niet blijkt te kloppen. Laat ik dat even checken snel. 40, 39, 41. Ja, ik heb het gewoon helemaal goed. Welkom bij aflevering 41 van de reguliere QFF podcast. Maar deze is wel weer live. Af en toe hapert mijn stem een beetje. Dat komt omdat mijn microfoon en mijn hoofdtelefoon, mijn koptelefoon. Kop, want ik heb een kop. Want ik ben een beest. Ik ben geen... Anyways, een koptelefoon. Die lijkt nu iets beter afgestemd te zijn. En dat praat ook een beetje beter. En wat fijner. ja... Waar beginnen we deze 41ste podcast op vrijdagavond 12 december 2014 mee? Nou, het lijkt me eigenlijk wel een goed moment om gewoon eens een goed muziekje te pakken en lekker af te trappen. Want ja, het weekend gaat beginnen, maar ik probeer steeds meer, steeds vaker om toch de QFF podcast vanaf iedere keer weer een schiere geheime locatie... zo geheim is het niet hoor. Dit keer zijn we aan het uitzenden vanaf het eiland van Rottumeroog. Ja, en het waait hard hier. Het is een beetje stormachtig. Dat moet natuurlijk niet betekenen dat we zoiets hebben van het stormt, dus we maken geen podcast. Nee, laten we dat niet doen. Laten we gewoon een goed nummertje pakken om eens gewoon het weekend muzikaal goed mee te beginnen. En dat wou ik gaan doen met het nummer van Ninja Star. En dat nummer heet Cleo X. Geniet ervan. Yo, another one on the TV upstairs. No! I can't hear the TV. Turn off the TV. No. Yes! Did you hear what I said? We're listening to the radio! Alright. Lekker op vrijdagavond. Ninja Star. En het nummer Cleo X. Echt lekker, kort, maar het pakt je. En dat is natuurlijk gewoon een fijne muziek om de vrijdag mee te beginnen. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Ik wil eigenlijk niet te veel druk leggen op waar we het over moeten hebben op deze vrijdagavond. Het is gewoon podcast 41, we zien wel waar het heen gaat. We beginnen met wat muziek en het moet een beetje lokker zijn. Het is tenslotte ook gewoon een vorm van radio, hier op QFF Radio. En dat u luistert naar... QFF Radio. Dat bewijs ik u graag eventjes door middel van de prachtige jingle die we al hebben. Dat ging even mis. It's not what you think it is. No, it's not, really. QFF Radio 666. It's all about information. All about information and good music. En omdat we zo van goede muziek houden, ja, gaan we maar naar een muziekje. Die heb ik niet voor niets natuurlijk al klaargezet. En daar heb ik best wel even over nagedacht. Maar ik ben er vrij zeker van dat, ja, we hebben de afgelopen weken natuurlijk allemaal nummers gehoord. In de eeuwige top 1000 op Veronica. En als ik me niet vergis, begint ook die ellendige top 2000 weer. Ja, nou ja. Je zou spontaan zowaar cocaïne verslaafd worden of zo. Van al die muziek, als je dat bij moet houden. En daarom het prachtige nummer van Derek en de Domino's. Cocaine. Moet die. Ja, nu. Woehoe! Ik kan het nog. Ik ben niet vastgeroest. Ik heb het niet verleerd. Of ik ben het niet verleerd. Ja, en sorry van dat jazz gruddeltje. Gruddel. Dat jazz gruddeltje. I'm sorry. Vroeger had je piratenzenders op schepen, maar wij doen het gewoon vanaf een eiland. En de Domino's, oftewel Eric Clapton met het nummer Cocaine. Fantastisch. Oud, maar nog steeds goed. Dat heb je met sommige muziek. Die wordt nooit slecht. Datzelfde heb ik met een ander liedje van Eric Clapton. of ook wel, ja, hoe heet het, een band, Derek and the Dominoes. Dat is het nummer I Shot the Sheriff. Marley maakte natuurlijk een veel mooiere versie van dat nummer, maar de versie van Eric Clapton is ook niet slecht. Anyways, back to the fact dat we op een eiland zitten, ergens in de Waddenzee. En vanuit daar eigenlijk heel relaxed kunnen uitzenden, ongestoord. Ja, ik refereerde net al even aan het feit dat je vroeger natuurlijk gewoon piraten op schepen had. Ja, niet piraten als in de zin van buccaneers, maar piraten op een schip die radio maakte. En dan kan ik natuurlijk al gauw refereren aan Radio Veronica of Radio Caroline of Laser FM. Er zijn echt heel veel zenders die zijn begonnen op een schip. Er zijn ook wat films over gemaakt, maar ik ving wat op over dat er een film gaat komen, of dat men daar aan werkt, aan het idee om een film te maken over het avontuur of het ontstaan van Radio Veronica. Nou ja, leuk. Dat gaan we op de voet volgen. En ook eventueel vanuit een parallel universum, als het moet. Dus bij deze. What? Oh, wat een ongelooflijk vet en lekker nummer. Echt, ja, nou ja, dat zal voor mij nooit veranderen. Parallel Universe van de Red Hot Chili Peppers. Fantastisch om even weer te horen. Ik was er even aan het denken en ik zat te denken, volgens mij moet ik nog heel erg veel fragmenten van Veronica hebben. Ik zit te denken of ik dat eigenlijk ook eens even af zou moeten gaan spelen. Dat is misschien wel iets voor zometeen. Ik zeg eerst gewoon nog een lekker muziekje. Want ja, het is vrijdag, het is weekend. En ik zeg, you decided, man. We gaan luisteren naar You Decided van Orange Grove. Kameraden van mij van Sint Maarten. En, well, just enjoy. It's your life, you decided. So many others lost. Ja, man, mi havi fall down. Echt serieus. Orange Grove is een fantastische band. En de muziek is, nou, echt gewoon goed. Maar wie ben ik om dat te zeggen of te stellen of om überhaupt te denken? Ik dacht eens, zoals ik net al aangaf, aan de vele fragmenten die er zijn van mij als Baphomet, de Man of Mystery, op Radio Veronica bij Weekend Rick. En een van de leukere stukjes die ik tegenkwam was een stukje over de zendmast in Smilde. Die op een gegeven moment in lichte laaien opging. Nou, dat fragment wil ik jullie heel graag even laten horen. Het is zondag 17 juli 2011. Twee dagen geleden gebeurde er toch echt iets vreemds in Nederland. Is onverklaarbaar. Loes, leid het even in. Ja, de tv-mast van Smilde zo stuk en kapot als maar kan. Waarom spreekt iedereen van tv-mast? Wat is dat toch? Nou ja, tv-mast, zendmast, radiomast. Het is gewoon hoe je het beestje de naam geeft. Maar het was wel een spectaculair beeld, hoor. Je hebt het misschien wel gezien op het nieuws. Dat, het is ongelooflijk. Het lijkt alsof twee luciferhoutjes... eentje kwam naar beneden, eentje die knakte. Alsof het niets was. Het zag echt heel spectaculair uit. Ondertussen ook in Lopik, bij IJsselstein... in de volksmond bekend als Lopik. Daar brak ook brand uit. Die viel ook uit. Nou, het was allemaal maar heel raar wat er aan de hand was. En wij praten hier even over met Bafomet, onze eigen man of mystery van de website Quo Vata Veroemd. Wat dit nou zou kunnen betekenen en wat er eigenlijk achter zit. Bafomet, goedemiddag. Goedemiddag, Rick en Marloes. Hi. Wat was daar nou gaande? Want jullie kunnen vaak mysteries verklaren. Ik was het in ieder geval zelf niet, maar... het was het niet. Ik keek er enorm van op toen ik het las, want ik las het ook gedurende de dag. En de masten van Smilde is iets. Ja, dat, ik woon dan in Assen. En vanuit Assen kun je dat ding zien. Eikpunt. Ja, het is een enorm eikpunt. Want je kan het vanuit heel veel richtingen in Drenthe kun je die mast zien. En hetzelfde als de Martini-toren in Groningen. Dat was die mast voor Drenthe. Ja. En ik hoorde ook dat eigenlijk vrijwel rond dezelfde tijd er dus ook een brand was in de toren in Lopik, voor IJsselstein. Raar. Ja, en ook nog op vrijwel exact dezelfde hoogte. Ja. En toen dacht ik van, misschien een niet oplettende uitzendkracht. Ik weet het niet. Een aanslag is niet gelijk het eerste waar je aan denkt. Als je dan als terrorist zijnde een aanslag zou willen plegen, als terroristen al bestaan zoals wij ze kennen, dan zou ik denk ik een andere toren pakken. Maar wat is er gebeurd dan? Ja, door brand. En die brand is ontstaan door oververhitting, denken ze. Maar het onderzoek loopt nog, dus dat weten ze niet zeker. Maar dan zul je zeggen, van er wordt wel vaker onderhoud gepleegd. Waarom is er dan nog nooit eerder brand geweest? Ja. Het zou kunnen liggen aan de leeftijd van het materiaal. Toch wel 40, 50 jaar oud, 60. Ja, maar ook in 2000... Die Smilde is in de jaren 50 gebouwd, geloof ik, die toren. 60 hoor ik net. Ja, maar in 2007 ging ook al de noodklok van... het is niet helemaal goed daar in die toren. Er is niks mee gebeurd. Ja. En er gingen ook al geluiden op. Ik heb daar eens even in lopen spitten in recente artikelen, zeg maar, in het nieuws. In de regio, in Drenthe zelf, gingen geluiden op of die mast überhaupt nog wel nodig was. Omdat er eigenlijk niet meer zoveel mee gedaan werd als vroeger. Vroeger werd die gebruikt voor televisie. Ik geloof dat het leger er zelfs voor een deel gebruik van maakte. En nu wordt die eigenlijk alleen nog maar gebruikt voor radiosignalen. Mm-hmm. En dan ook nog voor het versterken van signalen. En nog voor een klein deel tv-signalen. Want de mensen die bijvoorbeeld geen kabel hadden, of geen schotel, maar gebruik maken van zo'n digitale antenne, om het maar even mooi te zeggen, die hadden geen, een heleboel zenders hadden ze gewoon niet. Nee. Nee, dat is raar. Misschien is het ook een manier van opruimen. Ja, je zou haast zeggen van het is een hele goedkope manier. Maar dan zouden ze niet, lijkt mij dan, een noodmast nu. Want die zijn ze in Assen aan het bouwen op een terrein van defensie. Ja. En die noodmast die zouden ze dan niet op gaan bouwen. En ze zijn ook al, ik hoorde al geluiden dat het herstel van de toren in Smilde enkele maanden gaat duren. Dus ze zijn wel voornemens om te gaan herstellen. Ja. Oké, maar wat is er dan gebeurd? Wat is er gaande? Jullie krijgen allerlei dingen vaak binnen. Dat wil ik ook graag weten. Er zijn heel veel berichten hoor op internet. Je hebt natuurlijk altijd van die... ik noem het altijd maar grappenmakers, die gelijk een heel verhaal erbij verzinnen. Er gingen al geluiden op dat het inderdaad een soort aanslag zou zijn, omdat ook een piramide ergens in het land verzakt zou zijn op hetzelfde moment, de piramide van Austerlitz. Okay. Piramide? En dat schijnt heel dicht bij de mast in Lopik te zijn. En ik ben dan weer zo nuchter dat ik zeg, maar er zijn ook recent in Drenthe allemaal hunebedden geknapt. Dat is weer dicht bij die mast in Smilde. Dus ik zie daar niet een logisch verband in, om heel eerlijk te zijn. Ik denk misschien iets met de atmosfeer. Omdat de zon recent beduidend meer energie, zeg maar elektromagnetisch geladen deeltjes naar de aarde is gaan sturen. Ja, misschien zoiets. Ja. Heel apart. Of is het gewoon down to earth? Het is zo dat die mast staat al een jaartje 50, 60. Die is gebouwd op een bepaalde capaciteit. Je moet het ook zien dat het wordt meer een soort van datacenter voor uitzendingen van radiostations. En dat het zodanig oncontroleerbaar is geworden dat er een spanning, een vorming van een hitte is gekomen door al die kabels die het dan uiteindelijk ook niet meer weten. En die warmte uiteindelijk maar gewoon door die pijp naar buiten is gekomen en de boel in de fik. Dat gaat natuurlijk ook, hè? Ik bedoel, simpel. Ja, nee, dat is ook het meest logische in eerste instantie. Wat ik zelf ook denk, persoonlijk. Maar ja, je gaat natuurlijk alles analyseren. En ja, dan is het wel heel toevallig dat twee masten van hetzelfde bedrijf op vrijwel gelijktijdig moment dat er brand ontstaat. Ja, dan zeg ik van, zijn ze ook tegelijk gebouwd. Ja. En dat zijn ze niet. Ja, ja. Raar. Raar. Ik weet ook, ik denk ook echt dat dit nog een staartje krijgt. Dat zeg maar vermoeden wel ergens, maar ja. Het is zo moeilijk om het te bewijzen. Ja, ja. Ja. Of iedereen is momenteel bezig de hete brein naar de ander door te schuiven. Is er iets waarvan je zegt van nou, dit is binnengekomen en dit is most likely? Nou ja, wat ik al zei, als er misschien iets in de atmosfeer, dat energie, er wordt verhoogde energie in de atmosfeer waargenomen. En sommige radiosignalen zijn ook verstoord. Dat kun je ook wel vinden over de afgelopen anderhalf jaar. Maar of dat dan ineens zo heftig op één plek plaats zou kunnen vinden, ja, ik vind het persoonlijk nog te vroeg om te zeggen van dat was het. Of dat is het geweest. Ja, maar daar spreken ook heel veel mensen over al maanden. Hè? Bedoel, de Edna is ook weer aan het spuwen. Dat het zou kunnen zijn waardoor er heel veel onverklaarbare zaken plaatsvinden. En daar wordt vaak alles op afgeschoven. Ja, en ik kan het er alleen op afschuiven als er ook aantoonbare bewijzen voor zijn. En op dit moment zijn er nog zo weinig feiten. Het is heel erg gissen. En dan gaan mensen dingen roepen en dat ze hartstikke spannend krijgen. Mooie verhalen van. Ja. Maar ja, het is een toeval, dat sowieso. Ja, maar het nog, zo toevallig dat het ook nog bij één organisatie gebeurt. Ja, dan ga ik weer denken van, misschien te toevallig. Ja, ja, nou goed, toevallig. Komende tijd gaan we het allemaal in de gaten houden. We krijgen vast en zeker nog wat te horen wat het uiteindelijk is geweest. En tot die tijd laten we hopen. Anders blijft het zo mysterieus. Ja, precies. En dan blijft er zo'n rare waas omheen hangen. Ja. En ik dacht bij mezelf, laten we er toch even mee afsluiten. Nu we aan het gisteren zijn geslagen over wat er is gebeurd bij Hogesmilde. En loop ik in the air tonight. Ik vond het wel toevallig. Dankjewel, Baphomet. En nog een fijne dag. Geen dank. Jullie ook. Hoi. Doei. Dat was weer een prachtig fragment. Ik ben ondertussen heel erg blij, want sinds kort hebben wij een kat die zomaar aankomen lopen. Volgens buurtbewoners zwerfde dat katje al een jaar of 3, 4, misschien wel 5 rond. En we zijn hem gaan voeren en hij komt nu ook binnen. Hij is minder schuw, maar hij kiest er toch telkens voor om weer naar buiten te gaan. En dan, als het slecht weer is geweest, dan komt hij helemaal angstig en gestrest hier binnen. En ja, dat vind ik dan toch wel sneu voor het beestje. Maar goed, hij kiest er zelf voor. Ik ben in ieder geval blij dat hij er weer was om, is nu, om even wat uit te rusten en te eten. En dat was iets wat ik net even tijdens het stukje uit de Weekend Rick over de zendmast in Smilde en Lopik. Dat was iets waar ik mee geconfronteerd werd. En daar werd ik heel erg blij van. Dus ja, verheugd ben ik eigenlijk. Ik zeg, laten we nog een stukje muziek doen. En dan gaan we misschien straks even het nieuws doornemen. Dan zit ik even te denken van, wat zou een lekker muziekje zijn? Ik ben wel een man van de wereld, dus we gaan voor een rondje om de wereld. We'll be right back. Duizelig van alle rondjes. We just keep on trucking. En maar rondjes maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Around the World van Daft Punk van het album Homework. En als ik me niet vergis, dan is dat album van, ik denk 1996, 97. Ik zit er even naast, 97. Ja, prachtig nummer. En ook gelijk het grote debuut van, ja, Daft Punk. De heren die eigenlijk vaak met hun masker verschijnen. Er zijn wel wat interessante documentaires over te vinden. En voor de liefhebbers, ik zou zeggen, is er echt een aanrader. Dat zou ik echt een keer gaan kijken. We hebben net geluisterd naar een fragmentje van Weekend Rick. En ik heb er eigenlijk nog wel eentje die ik graag wil laten luisteren. En dat is die van, die gaat over geoengineering en chemtrails. En dat lijkt me wel interessant. Goed, welkom bij de luister mee. Dit is Weekend Rick op je radio. En het vierde doen we van alles. Wat soms geen vaste grond onder de voet kan hebben. Ik bedoel, het is soms wat zweverig. Het is soms voor mensen die nogal veel last van realiteit zien, iets wat niet te bevatten is. En nou, dat... Omdat er geen bewijs is, ja. Of soms wel bewijs, maar dat bewijs is dan heel moeilijk te geloven. En ja, je wilt toch. Heel veel mensen zijn toch zo van, ik geloof het pas als ik het zie. Ja. En dat is begrijpelijk natuurlijk. Het is een goede en gezonde grondhouding in dat maar geval. Maar het is ook goed om open te staan voor dat er wel eens meer kan zijn tussen hemel en aarde. Ook wat je niet met je ogen kan zien. En daarvoor hebben we het Zwarte Gat 2.0 in het leven geroepen. Namelijk het alihoedje moment. Ja, en wij praten altijd met onze Man of Mystery Baphomet over die onverklaarbare zaken in het leven. Hé, hey, ja, vandaag het Zwarte Gat 2.0, hè? We hebben een hele mooie week. Dat is echt zieke shit. Achter de rug. Dat is gewoon tof. Kijk omhoog en dan zie je al die vliegtuigstrepen. Dan valt je op van ja, dat zijn er best wel veel eigenlijk. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat zijn niet zomaar vliegtuigstrepen. Dat zijn chemicaliën bedoeld om ons te beïnvloeden. Ja, daar moeten we even het fijne van weten. Ja. Goedemiddag, Baphomet. Goedemiddag, Marloes en Rick. Hallo. Hi. Ja, ik ben van de afdeling, die mensen zijn een beetje koekoek. Maar leg mij eens even uit, wat is nou het probleem? Want het was in allerlei nieuwsrubrieken, die chemtrails. Ja, nou, je eerste reactie is op zich ergens wel logisch te noemen, hoor. Ik bedoel, heel veel mensen die gaan er vanuit van, ja, dat klopt niet, dat is onzin. Maar dat gingen ook heel veel mensen, die gingen er vanuit dat het John F. Kennedy, ja, dat zou vermoord zijn door iemand die dat eigenlijk, die was gek en die had een hekel aan hem. Maar nou, nu, 40 jaar later, is het ook allemaal anders gebleken. Maar met chemtrails, ja, ik heb er wel veel onderzoek naar gedaan en ik ben er ook heel sceptisch over. Maar er zijn ja, wel echt een aantal aanknopingspunten ja, wat die zijn niet die? Uit mogen vlakken. Wat zijn chemtrails? Chemtrails zijn, ja, men noemt ze chemtrails. Ik noem het gewoon maar even strepen die we in de lucht zien. Afkomstig uit, laat zeggen, 99% van die dingen die we zien, zijn gewoon strepen die worden veroorzaakt. Die Star Wars muziek, hè, die Rick hier gebruikt. Ja, een vliegtuig verbruikt. Sorry dat ik het even onderbreek. Brandstof wordt verbrand. Maar die, nou, zo'n vliegtuig, die moeten we ook wel gaan gebruiken in de podcast. Is hoog in de lucht en daar is de temperatuur anders dan hier. Ja, waardoor je dus strepen krijgt. Ja, en nou, chemtrails betekent in feite chemische sporen. Nou. Ja, en dat chemische, dat is iets, dat is in ja, eind jaren 80, begin jaren 90, zijn die verhalen ja, voor het eerst echt, zeg maar, serieus besproken door mensen. Nou, we kregen natuurlijk het internet, er zijn een hoop complotten op internet. Dit is één zo'n complot. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik al een jaar of 3, 4 daar kritisch naar kijk en dat ook echt wel onderzocht heb. En... Nou, kijk, als er documenten opduiken, en die zijn opgedoken, die staan ook op onze website, onder andere van de Nederlandse, maar ook de Engelse en de Amerikaanse overheid, waarin bevestigd wordt dat al sinds de jaren 50 men proeven en testen uitvoert met vliegtuigen, ja. En het zogenaamde geoengineering. Geoengineering is zeg maar door middel van stoffen die ze in de lucht verspreiden, ja. Nieuwe informatie of in ieder geval een bepaald doel proberen te bewerkstelligen. Dat kan echt van alles zijn. Er zijn mensen die zeggen van ja, nou ja, mogelijk doen ze dat om iets in de lucht te sproeien, om radiosignalen te beïnvloeden. Ja. Anderen zeggen weer van ja, het komt al voor sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus het is niet zomaar gebaseerd op de fantasie van één of twee personen die ooit een mooi science fiction verhaal bedachten en zeiden van, goh, die strepen, daar is dat mee. Ja, ja. Maar wat er staat ook, en dat lees ik ook op jullie site, quovatervergroen.com, dat het ook bedoeld is om wat met je bewustzijn te doen. Dat ze je geestelijk willen veranderen. Wat is daar het verhaal achter? Wat willen ze dan? Ja, er zijn dus, dat is waar ik net op doelde, die documenten waaruit is gebleken dat men in de jaren 50 en 60 bepaalde gebieden als wijze van proef besproeid heeft om te kijken of dat ook invloed had op de mensen, de dieren en de natuur. En was dat zo? Ja, de rapporten van de onderzoeken die destijds zijn gedaan, die zijn natuurlijk, dat is met heel veel van dat soort dingen, die blijven geheim. Die zullen uiteindelijk wel door de overheid bekendgemaakt moeten worden. Maar er zijn gewoon ook medewerkers die daar in de jaren 50 en 60 aan meegewerkt hebben, die daarover een boekje open hebben gedaan. Maar dat ging echt om specifieke gebieden en niet om alles wat te zien. Maar is dat echt door de overheid? Doet de overheid dit? Ja, in dat geval was het echt naar het leger, is de overheid. Dus ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van het beïnvloeden van weer. Dat doen ze in Rusland. Nou, niet alleen Rusland. Er staat zelfs in het oorlogsverdrag van Genève staat zelfs dat het niet mag. Nee. Ja, het is een van de vormen van oorlogsvoering die niet gebruikt mag worden. Nou, dat betekent dat het werkt. Ook dat is een vorm van het beïnvloeden door middel van iets in de lucht. Ja, maar kijk, ja, het is een prachtig verhaal natuurlijk. En als het waar is het natuurlijk wel heel erg bijzonder. Maar er zijn tegenwoordig zoveel complotten en zoveel dingen die allemaal door de overheid gedaan zouden moeten worden. En er is nooit iemand die eens een keertje zijn mond voorbij praat. En nooit eens een keertje dat er aan daglicht komt van, nou, we worden wel een beetje achterna gezeten door de overheid. Ze doen zulke gekke dingen met ons. Het is allemaal alsof iedereen maar zijn mond houdt en het allemaal maar laat gebeuren. Dat kan ik me niet voorstellen. Nou, kijk, ik persoonlijk geloof niet dat ze de hele wereld besproeien. Maar die testen, zeg maar, waaruit is gebleken dat ze aluminium en barium en strontium, dat zijn allemaal schadelijke stoffen voor ons mensen. Mm-hmm. Dat ze die dus, zeg maar, over gebieden uitgesproeid hebben. Ja, bedoel, die bewijzen zijn er. Dat ooit gebeurd is. Wat is de beïnvloeding daarvan dan? Kijk, in China en in Rusland, als ze een groot evenement hebben, dan schieten ze een raket er naar boven en dan blijft het mooi weer. Of als ze regen nodig hebben, doen ze nog zo'n raket met iets anders erin. Weet ik veel wat. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar wat is het nut dan? Nou kijk, ons menselijk lichaam bestaat uit water. We hebben het ook al eens over gehad dat bijvoorbeeld zwaartekracht, zeg maar, zo'n dingen zoals de maan hebben daar invloed op. Ja, hetzelfde geldt voor een aantal chemische stoffen. Die hebben gewoon invloed op ons, op ons mensen, op wat wij doen, op hoe wij ons voelen. Als jij jezelf inpakt en je gaat bijvoorbeeld, je zou je hele huis dicht plakken nu zeggen we hebben het altijd over het aluhoedje moment, je hele huis dicht met aluminium. Ja. Dan ga je je echt niet fijner voelen. In de zin van, het komt niet alleen maar door de weerspiegeling. Maar dat aluminium zorgt ervoor dat je een soort kooitje om je huis heen krijgt. Ja, dat niks jou kan bereiken. Maar als het jou bereikt, wat kun je dan? Wat voel je daar dan van? Voel je ik denk dat je dat op de langere termijn dergelijke dingen wel lichamelijk. Dat je problemen gaat krijgen. Het kan gewoon niet goed zijn dat je een menselijk lichaam blootstelt aan hoge concentraties van bepaalde stoffen. Ja, barium. Strontium of aluminium. Ja, dat is niet best. Nee. Dat ze dat getest hebben. Ik bedoel, ze hebben zoveel gekke dingen getest in het verleden. Ik geloof alleen niet dat dat nu nog steeds gebeurt. Maar er is ook hoop voor ons. Want ik lees ook op jullie site dat mensen die hier veel vanaf weten zeggen, door goed in je energie te zitten kunnen de chemtrails niets met je bewustzijn doen. Pak de rust, adem vanuit je buik, word niet boos. Ga even rustig zitten of mediteer wanneer je een druk op je hoofd hebt. Oh, gosh. Ja, er zijn inderdaad mensen die dat hebben gezegd. Ja. Wij zijn ook, dat is ook wel, want wij zijn heel sceptisch op. Hoor. Vorige week was er ook iemand die begon met een artikel die, dat was op internet stond, dat was in het nieuws van heel Nederland onder de chemtrails. En daar was ik gelijk heel cynisch dat ik dacht van, dat geloof ik niet. Want diezelfde mensen komen ook met het verhaal dat er dan een alien is die dat weer uit de lucht zuigt om ons mensen te beschermen. En dan denk ik dan heb je inderdaad wel een probleem als je dat denkt. Meer hierover ongetwijfeld te lezen op jullie site. Cor Vater van Roent is daar heel erg goed in. Daar kun je op je vrije zondag nog een beetje doorlezen nadat je dit allemaal hebt gehoord. Altijd spannend. En we hadden altijd een beetje problemen op zondag met de snelheid van de website, maar dat is inmiddels helemaal verholpen. Dat gaan we testen. Dat gaan we testen. Ook te vinden via Twitter, hashtag WeekendRick. Daar zetten we ook eventjes de link naartoe van jullie website quovatervergroen.com. Nou, Bafomet, dankjewel. Ja, dat was ook weer de volgende keer. Mooi fragment. En ik ben eigenlijk gewoon, ja, geneigd om, ja, sorry. ik ben nog steeds lichtelijk verkouden. Yin-yang. Volgende moment uit Weekendrick. Een gebouw gevonden op Mars. Dan ga ik even verder hoesten. Veel plezier. 13 over 3. Hoppa. En ja, we houden ons in dit laatste uur op zondag altijd bezig met de occulte zaken. Mysterieuze zaken. Zaken waar niet 1, 2, 3 een verklaring voor is. En misschien eigenlijk soms toch ook weer wel. Maar alleen, die wordt dan nooit zodanig getoetst dat die officieel wordt verklaard. Het zijn dan altijd van die gissingen die ons toch bezighouden. Precies, waar je echt morgenochtend bij het koffieautomaat met je collega's over kan babbelen. Van, ja, je dat gehoord? Wat zou dat nou zijn? Padvinders op Mars? Ja, nee, vandaag op de homepage van Telegraaf. Het is heel raar. Een Amerikaan, David Martinez, die zegt een mysterieus gebouw gevonden te hebben op Mars. Met behulp van Google Earth. Ja, je schijnt een paar van die programma's te hebben waar je zelfs op Mars kan inzoomen. Ja, en hij ziet daar iets en hij zegt, ja, dit lijkt echt verdomd. Maar Google Earth, dan is het dan zo van, and here we are, planet Earth. Oops, whoops, en dan sweep je weg. Google Mars, denk ik dat Google het was. Google Mars. Maar goed, ja, een gebouw gevonden op Mars, daar moeten we even over bellen met onze eigen man of mystery van de website Quo Vata Verroend, waar alle mysterieuze zaken onder de loep worden genomen. Goedemiddag, Bafomet. Goedemiddag, Marloes en Rick. Ja, als we het op de Telegraaf zien op de voorpagina, dan is het waar, hè? Nou, ja, ik noem de Telegraaf wel de Telefaag. Dus ik mezelf altijd een beetje in. Oh ja. Maar hoe zit het nou precies? Want je hebt die foto ook gezien. En ik weet dat jij bent een soort van bijeenkomstpunt van zaken. Mensen sturen dat naar jou toe. En dan wordt het uiteindelijk weer via jou over gekletst. Maar hoe zit het nou? Kan het nou? Of is dit gewoon ingetekend en we hebben weer een leuk verhaal op zondag? Nou, dan in dat geval zou er iemand bij Google werken die het niet zo nauw neemt met ethiek. Het zeg maar naar waarheid in kaart brengen van de werkelijkheid. Maar ja, het zou natuurlijk kunnen. Een creatieve geest die dacht van, goh, laat ik daar een gebouw neerzetten. Maar behalve met Google zijn er ook een aantal andere bronnen die eigenlijk hetzelfde laten zien. Dus er is wel degelijk iets op die plek. Maar of het nou een gebouw is, of het is in ieder geval een abnormale constructie of structuur op die plek. Maar ja, wat ze omschrijven even, wat zien we als we dat zien? Hoe ziet het eruit? Het is een wat langwerpige vorm. En het is sowieso afwijkend van kleuren. Mars is de rode planeet. Of ze moeten dat ook inkleuren en ons daarmee ook voor de gek willen houden. Dat kan natuurlijk. Maar, en dan is de afwijkende structuur is echt lichter. Het is bijna wit. Het ziet eruit als een terminalgebouw. dat ze vanaf daar vertrekken. Zo ziet het er een beetje uit, vind ik. Ja, nou, er zijn ook mensen die dat opperen. Er gaan heel veel verhalen dat in de jaren 60 de Russen eigenlijk de wedloop in de ruimte gewonnen zouden hebben door als eerst naar Mars te zijn gegaan. Wat er van waar is, er zijn een heleboel Russen die claimen dat daar echt, dat ze daar heel vergaand in waren al. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar misschien zijn ze ook nu wel bezig. Want we hebben natuurlijk in de jaren 90 en het begin van deze eeuw hebben ze de Mars Explorer naar Mars gestuurd om Mars in kaart te brengen. Daardoor kunnen we met Google Mars bekijken. Er zweven allerlei satellieten om Mars heen die Mars in kaart brengen. Er gaan al echt duizenden jaren verhalen over Mars. Dat, we kennen allemaal de uitspraak wel van mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Ah. Ja, de oorlogsplaneet, hè? Dat is Mars. Ja, dat ook. Het is de planeet van de oorlog. Zo zijn er in zeg maar de hele oude Sumerische oudheid, er zijn ook alweer aanwijzingen die verwijzen naar Mars. En ja, natuurlijk Marsmannetjes. Ja. Dus er zijn wel een heleboel vreemde dingen. We komen achter steeds meer zaken met betrekking tot Mars. Er zou ooit water geweest zijn. Er zou ooit een echte atmosfeer geweest zijn, zoals hier. Kan je bij de status van dit moment even aangeven van Mars? Ik bedoel, hoe koud is het daar? Is daar te leven? Hoe is het oppervlakte? Ja, dat is interessant. Vanaf 1998 is ons zonnestelsel aan het veranderen. onze atmosfeer verandert. Want we spreken hier op aarde van een zogenaamd global warming effect. Ja, dat is dus eigenlijk natuurlijk en inherent aan een planeet. Want op Mars is dat er ook. Okay. Ook daar zijn er gaten in de ozonlaag. En daar rijden geen auto's, voor zover ik weet. Ja, precies, dat zou weer een leuke zijn. Maar temperaturen, want wij kunnen daar niet leven op Mars, neem ik aan. Nee, dat absoluut niet. Het is, de aarde staat eigenlijk als enige planeet van de planeet in ons zonnestelsel, zeg maar, op een dusdanige afstand tot de zon, dat er leven mogelijk is. Dat snap ik niet helemaal. Want ieder wezen kan toch zodanig geëvolueerd worden dat je op iedere afstand van de zon zou kunnen gaan leven, of niet? Jawel, maar ik praat even over leven zoals wij mensen leven en dieren. Ik weet niet of jullie ooit gehoord hebben van de theorie van het plasma-universum. Dat is een theorie die omschrijft dat de aarde 6000 jaar geleden nog om Saturnus heen draaide. Ja? En dat daardoor, daar is een plasma, is er zeg maar uitbarsting geweest. Wow. Waardoor de aarde ook overal kraters heeft en zijn huidige vorm heeft gekregen. Okay. Alleen nu staan we op een andere plek in het universum, maar dat zou ook met andere planeten gebeurd zijn. Maar nou terug even naar iets wat we allemaal kunnen snappen. We hebben een foto, die zat op de voorkant van de Telegraaf. Op die foto lijkt het een soort van terminalgebouw of iets anders. Ik noem het het padvindershuis van de Marsmannetjes. Dat staat daar, dat kan A ingekleurd zijn, geshopt zijn, dan ben je ziek in je hoofd, dan ben je op zoek naar aandacht. Maar zou het ook niet eventueel de spiegeling kunnen zijn van bijvoorbeeld een telelens, want die heb je natuurlijk, die dan een blinde vlek maakt, die dan de vorm aan zou kunnen nemen van een gebouw? Ja, dat zou kunnen. In principe krijg je natuurlijk met fotografie en beeldopname, heb je altijd te maken met de mogelijkheid op, ik noem het maar even errors, waardoor je rare vlekjes of rare plekjes krijgt. Het zou heel wel mogelijk kunnen zijn. Maar als ik echt naar de vorm kijk en het dan ook inschat naar, zeg maar, wat voor formaat het zou moeten hebben. Want je kunt de schaal, zeg maar, erbij pakken. En naarmate je verder inzoomt, kun je dus ook bepalen hoe groot iets op de grond moet zijn. En daar kwam uit naar voren dat ook echt daadwerkelijk de afmetingen van een gebouw zou moeten hebben. Dan kan je zeggen, dat is toevallig. Dat vlekje overeenkomt met de afmetingen van een gebouw. Maar als je kijkt naar dat Obama heeft in 2009 nog een uitspraak gedaan, dat hij voor zeg maar het einde van zijn presidentschap, de vierjarige periode, in ieder geval het groene licht gegeven wou hebben voor een bemande Mars, een bemande missie naar Mars. Ja. Waarom? Ja? Ik bedoel, waarom zouden ze dat willen? Misschien betekent het wel dat ze er al bezig zijn en dat de Amerikanen daar ook heen willen. Even een heel kort antwoord, want anders is de tijd op. Even los van alle verhalen. Jij maakt heel veel mee, je ziet heel veel mee, jij bent het verzamelpunt van heel veel dingen. Wat verwacht jij percentueel dat dit waar zou kunnen zijn? Als je serieus kijkt naar, zeg maar, de feiten, dan zou er een kern van waarheid in kunnen zitten. En dan schat ik die kans 20% tot 30%. Oké. Nou goed, daar kunnen we het mee doen. Mochten jullie er meer over willen weten, kijk even op de site. Ja, kijk even. Nou, die kun je vinden door Rick van Veen te zoeken op Twitter. Nog makkelijker. Ja, dat is helemaal makkelijk. We hebben even het filmpje opgezet, zodat je met eigen ogen kan zien hoe dat, wat je dan ziet. En ik heb zojuist ook even de coördinaten getweet. Oh, ook nog. Van als je wil kijken op Google Earth. Zoek even op Rick van Veen en klik het aan. It's life, Jim, but not as we know it. It's life, Jim. Bafomet, dankjewel. Volgende week weer een mysterie. Tot de volgende keer. Fijne zondag. Ja. Hoi, hoi. En dat was er alweer eentje. Dat zijn toch mooie fragmenten. En dan kun je toch zien dat we zo inmiddels al een heel archief hebben opgebouwd van fragmenten op Radio Veronica. Ik zeg een muziekje. En dat doen we met Dennis Brown en het nummer Money in My Pocket. Money in my pocket, but I just can't get no love. Was Dennis Brown met Money in My Pocket. Een lekker nummertje. En welkom terug bij de 41ste aflevering van de reguliere QFF podcast series. En dit is er eentje zonder regie. En deze is van 12 december 2014. Het is vrijdagavond en het is inmiddels bijna 10:10. En we gaan nog een lekker ander nummertje draaien. Want ja, ik dam nee. Oh, daarmee wil ik jullie meteen duidelijk maken dat ik niet iemand ga bellen met nummertje draaien. Ik bedoel, dat gaan we wel weer doen in de Prankcast series. Maar in de podcast series voorlopig even niet. Maar goed, muziek. Een goed nummer, lijkt mij, is dat van de Doors. Het nummer Break On Through. Enjoy. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. En daarna doen we er gelijk nog eentje. Rough Boy van ZZ Top. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Oh. Dit is een hele andere ZZ Top dan de meeste mensen gewend zijn. Dat is zo grappig. De meeste mensen denken gewoon aan dit. Maar zie het op. Dat is toch gewoon super relaxed, de podcasten op vrijdagavond. Geniet nog even, zolang het duurt. Je moet altijd bij de nummer ook denken aan The Dynasty. Fantastische serie. Te zien op onder andere Veronica op tv. En ik geloof ook op Discovery. OID. Daar hoort natuurlijk een sound effect bij, hè? Woehoe! Beer and whiskey and rye. Fluiten moet ik ook niet doen, hè? Fuck that shit. Oh yeah. Dat was natuurlijk niemand minder dan ZZ Top met Sharp Dressed Man. Mijn naam is Baphomet en u luistert naar QFF Radio. Om precies te zijn naar de 41ste aflevering van de QFF podcast series. En het is vandaag 12 december 2014. En ik heb... Ik klink net als Johan Cruijff of zo. Of Ronald Koeman. Ja. Dat moet ik niet doen. Klinkt niet goed. Anyways. Eventjes terug naar de fragmenten waar ik begonnen was. Ik vond het echt wel leuk. Ik denk een stukje weekendrik. En ik heb er nog eentje gevonden. De mysterieuze geluiden die waargenomen werden. Luister en huiver. Aluhoedjes. Op zondagmiddag. Kom maar, Rick. Is, een beetje het zwarte gat 2.0. Maar het trekt wel mijn aandacht. Ik ben altijd een beetje sceptisch over dit soort dingen. Loes is een beetje zweverig. Nou, we zitten er net dus in. Maar ik moet zeggen, vaak trekt het mij ook wel weer. Ja, mysterieuze dingen. Er is meer tussen hemel en aarde. En degene die daar alles van af weet, dat is onze goede vriend Bafomet van de website quovataverun.com. The man of mystery. In Google QFF in te tikken. En ja, daar op die site verzamelt hij eigenlijk allemaal dingen die wij niet zo makkelijk of gewoon, kunnen verklaren. En QFF. Wat er nou op staat, over de hele wereld schijnen geluiden te horen te zijn. Hetzelfde geluid eigenlijk. Een heel vreemd geluid. Een beetje, ja, Bafomet. Niemand weet wat het is. Ja. Dat geluid, ik heb net al een klein stukje van laten horen. Dat klinkt een beetje ja, als een windgrom. Maar dan heel heftig, alsof er een tornado aankomt. En we hebben een filmpje hier. Ik laat het nog even horen voor de mensen. Dat ze even kunnen horen wat het is. Van mensen die in een soort van sporthuiscentrum achter huisjes zitten. Ja. En die hebben zoiets van, waar komt dat dan vandaan? En die hebben de filmcamera erop gelaten. En er gebeurt van alles en nog wat daaronder. Hè? Want ik heb begrepen dat de aarde schudt. En wat gebeurt er allemaal daar? Ja, ze nemen inderdaad de trilling waar, tenminste zeg maar het vibreren van de grond. Ja, en men reageert natuurlijk nogal angstig op het hele onheilspellende geluid. Maar ja, dit, luister even. Even luisteren. Don't go out there. Don't go out there, zegt ze. Want vader loopt even naar buiten om te kijken wat het is. You see anything? Hij ziet niks. En dat. Dat is het geluid, ja, als een groot gevaart. Coming from there, somewhere. Ja. Alsof er een vrachtschip aankomt vanuit de lucht. Battlestar Galactica of zo. Oh, ja. Maar het wordt, let op, vanaf hier gaat het harder worden. Gaat het een beetje omhoog. Like how close that thing is. Moet je je voorstellen, je zit in zo'n sporthuiscentrum, een huisje. Niemand om je heen en je hoort dit. Ik hoor steeds get the kids in the bathroom. Kinderen moeten naar de badkamer. Kids. Waarschijnlijk moet hij naar bed. Kids go to the bedroom. Bathroom. Nou goed, het gaat zomaar door. It's getting close. Maar uiteindelijk... Het is dan het haar van alles, Bafomet. Ja, je ziet ze niet dat ze worden abducted, weet je wel, door een van de ruimteschip, ik weet het niet, maar... Het is uiteindelijk gebeurt er niks. Nee, er gebeurt niks. Het geluid is op zich... ik heb ook echt andere geluidsopnames beluisterd. Het is zo onheilspellend. Ja, ik zou ook in paniek raken, denk ik, als ik zo'n geluid zou waarnemen. Ja, oké. Okay. Want het is onverklaarbaar. Je weet niet wat het is. Maar dus dan, is dit niet toevallig het werk van het toneelgezelschap Kansas City... die op dat moment een weekendje uit waren in een sporthuiscentrum achter een gelegenheid? Nee, als je geluid produceert en je kunt er zoveel vibratie bij creëren. Het is ook een vreemd geluid. Wij kwamen het tegen vorige week, het filmpje. En het deed mij gelijk denken aan een filmpje wat ik een week of twee daarvoor had gezien van een paar Russische onderzoekers. Ja. Die in een grot in Tibet echt exact hetzelfde geluid op hadden genomen. En volgens Tibetaanse monniken zou dat het geluid zijn van de huilende aarde. Dus daarom pakt het vrijwel gelijk mijn aandacht. En dacht ik van, hé, dit moet dus onderzoeken. En toen bleek dat er over de gehele oostkust al een soort kaart bestond van mensen die het geluid ook hadden waargenomen in Amerika. Maar het bleek ook in Engeland, in Schotland, in Zweden en zelfs in Nederland, in Drenthe, door mensen te zijn waargenomen. Oh, op dezelfde wijze? Ja, en het, er is nu bijvoorbeeld dat was dan een bericht dat stond de afgelopen week in het nieuws in Grijpskerk. In het Groningse Grijpskerk schijnen mensen al sinds 2009 een soortgelijk brommend geluid te horen. En nu gaat de Universiteit in Groningen onderzoek daarnaar doen. Omdat het mogelijk volgens de Universiteit van Groningen te maken zou hebben met de ondergrondse CO2-opslag. Nou, dan moet ik eerlijk bekennen dat toevallig de afgelopen week hoorde ik bij mij thuis ook een bepaalde geluid. Het is niet gelogen, het is echt serieus waar. Het was ten tijde van die hele volle maan. En toen hoorde ik ook een aanswellend geluid. Het was ook ten tijde van het moment waarop we vanuit de geallieerden vliegtuigen gingen sturen naar Libië. En ik dat bleef ook aanhouden. En toen ben ik naar buiten gaan kijken, toen keek ik omhoog. En toen was ik op zoek gegaan naar lampjes van vliegtuigen. En uiteindelijk kon ik er wel eentje vinden. Maar hij bleef wel heel erg lang hangen. En ik wist niet of het daarvan dat vliegtuig was of niet. Of dat het iets anders was. Dit is niet gelogen. Zou dat het kunnen zijn? Het geluid van een vliegtuig bedoel je? Nee, het was ook een sonoor geluid. Ja. En dat bleef hangen. En ja, ik... Ja? Dat je het galmde, zeg maar, door de atmosfeer. Dat is dus ook het geluid wat mensen in Zweden, maar ook in Drenthe dus hebben waargenomen. Vooral de waarneming in Zweden, die is in 2010 gedaan door iemand, maar die kwam echt in grote lijnen toch wel overeen met wat we hier ook weer in het filmpje zien. Nog een toevalligheid, we ontdekten ook dat het begin van een liedje van Jamiroquai hetzelfde geluid bevat. Ja. Het is heel raar, want het geluid is niet te plaatsen in de zin van normaal heb je een geluid en dan herken je het of dan kun je het plaatsen van het wordt daarmee gemaakt of het wordt op zo'n manier veroorzaakt. Maar dit geluid is zo onbekend, ja, dat je kan je wel afvragen waar het vandaan komt, maar ik zou het niet weten. Weet je, ik zoek dan wel meteen naar een verklaring, naar een helder iets. Ik heb dan meteen zoiets van, weet je, vliegtuig. Nu is je moeilijk, gelul. En klaar. Maar ik maakte dat het uiteindelijk niet van. En dat maakte het dan op een gegeven moment, nu jij erover begint, maakte dat ook weer een heel raar verhaal. Ja, want jij had het net over de huilende aarde. Wat is dat dan weer voor theorie? Ja, nou, dat is de huilende aarde. Volgens Tibetaanse monniken zou die grot, waar dus Russische onderzoekers dat geluid hebben opgenomen, dat filmpje staat overigens ook op onze website, dat geluid zou volgens die monniken dus het geluid zijn van de aarde die huilt om de terugkomst van Shiva. En dat is dan weer een god waar die monniken in geloven. Okay. Nou, daar ben ik dat is natuurlijk kwijt. Een religieuze insteek. Ja, ja. Nou, daar ben ik hem alweer snel kwijt. Daarnaast hebben we nog een stel van die vrolijke piepo's gehad, van die koekoek-types die de hele tijd riepen dat de Marsmannetjes al geland waren de afgelopen week. Die kwam ik ook tegen, geloof ik, bij het Po-nieuws. Die waren heilig van overtuigd. Oh, ze zijn er al. Maar man, die zijn er al. Dat klopt. Dat hebben wij toevallig ook wel gezien. En dat zijn ook wel bekende figuranten die wel vaker dingen zien zweven die er niet zijn. Koekoek. Ja, daar moet je natuurlijk wel heel sceptisch in zijn. Ja, dat ben ik ook. Maak je geen zorgen. En deze mensen roepen alleen maar en hebben vaak nooit een onderbouwing. En inderdaad ook geen beeldmateriaal. Het enige wat ze roepen... Toevallig zag ik het en de reporter werd erbij geroepen. En hij was alweer gevlogen. Ja. Oh, ja. They are amongst us. Dat is trouwens dat nummer, ik heb het even opgezocht. Dat is van Jamiroquai. Dat is Deeper Underground. Daar hoor je het aan het begin van het liedje. Maakt dat het verhaal sterker? Ja. Jamiroquai is wel een band die, dat kun je in al hun liedjes terugvinden, het heel nauw neemt met hoe het met onze aarde gaat. Nou, ja. Laat eens horen, een stukje dan. Ja, een klein stukje laten horen. Een stukje. Wat heb je meer? Ja, hetzelfde geluid. Dan zie je de clip begint. Doe maar weer uit, want ik word er niet vrolijk van. Maar wat gaat er gebeuren? Ploffen we zo meteen uit elkaar? Moet ik nog genieten van deze ene dag? Moet ik de barbecue nog gaan steken? Je moet sowieso altijd genieten, Rick, denk ik. Okay. Van iedere dag. Maar nee, ja, bedoel, we moeten niet in paniek raken. Bedoel, het geluid is ook opgenomen door een ruimtezonde van de NASA in de buurt van Jupiter. Ja. Dus het zou heel wel ook gewoon het geluid kunnen zijn dat een planeet produceert. Ja. Ja. Alles we hebben te maken met heel veel energie door het draaien van de aarde. Ja. Dat veroorzaakt energie. Die energie moet ontsnappen. En misschien door een enorme torsie in de aarde dat het wel ontsnapt. Nou, nu je er daarover begint, wijk ik een beetje af. Maar ik heb ooit wel eens te denken, al die windmolens, wat een onzin. Waarom zet er niemand een dynamo in het middenste van de aarde? En iedere keer van die omwenteling, dan hebben we allemaal energie. Hem, ja. Klaar. Ja, je bedoelt gewoon vrije energie. Maar ik denk dat we dat veel simpeler op kunnen lossen. Ja, maar goed, dat doen we de volgende keer wel. Maar geen verdere verklaringen, geen verdere... We zijn het aan het onderzoeken en we hopen zo snel mogelijk meer duidelijkheid daarover te krijgen. Ja, de aarde huilt. Ja, voorlopig zou dat een mogelijke verklaring kunnen zijn. Maar goed, nogmaals, daarvoor zijn op dit moment te weinig duidelijke aanknopingspunten. Ik dacht dat het Janke en, we zijn daar nog op zoek. Janke de vrouw is een irritant, maar dit is echt heel onherspellend. Ja, dankjewel. Dat was weer een mooi fragment. En dat wil ik eigenlijk opvolgen met het nummer Deeper Underground van Jamiroquai. Fantastisch. Ja, dat was Jamiroquai. En ja, hij liep al even iets voor de boel uit, zeg maar. Maar ik heb eigenlijk een voorstel. Ik zet gewoon nog een aantal Weekend Rick fragmenten op. Wat dachten jullie daarvan? En ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Het is ook weer het laatste uur op de zondagmiddag. En Loes, dan doen wij altijd iets met mysteries. Ja. Zaken die daar niet te verklaren zijn. Ja, gaat even iets anders doen. Wacht even. Ja, dat is de baan van dat ga ik dan eventjes. Dat ga ik dan eventjes netjes voor jullie doen. Want anders krijgen jullie, zeg maar, dezelfde dingen weer te horen. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dus dat gaan we eventjes, as we speak, gewoon aanpassen. Dat gaan we gewoon doen. En dan hebben we in ieder geval, zeg maar, een leuke opeenvolging van fragmenten. Van, maar in ieder geval een aantal Radio Veronica fragmenten. En dat lijkt me toch wel in principe gewoon leuk om zeg maar achter elkaar te horen. Dus er zijn natuurlijk nog veel meer. Maar ja, ik bedoel, we moeten natuurlijk gewoon ergens beginnen. En waarom niet op deze manier? Ik bedoel, het is misschien wel de juiste manier. Ik denk dat we praten echt over tientallen fragmenten inmiddels. Zoveel zijn het er. En wat is nou leuker dan om een aantal van die fragmenten op rij af te spelen. En van de informatie die daarin verweven zit in principe. Gewoon weer een aantal wijze lessen op te doen. Ik bedoel, wat is nou mooier dan dat? Leg het me uit, zou ik zeggen. En dan ben ik erbij. Maar op dit moment zie ik alleen maar voordelen en geen nadelen. Dus waarom niet? De supermaan, dat is ook zo'n mooi fragment. Die zal ik er ook tussen zetten. En over de tsunami, dat is ook wel een hele mooie. En die van die geluiden hebben we net gehad. En die hebben we ook gehad. Dan hebben we een mooie verzameling. Nu, ik heb er nu een aantal klaargezet en die gaan we gewoon nu afspelen. Veel plezier bij het luisteren. Ho. Het is ook weer het laatste uur op de zondagmiddag. En Loes, dan doen wij altijd iets met mysteries. Ja. Zaken die niet te verklaren zijn. Ja, daar hebben we iemand voor die dat kan verklaren. Hè? Ja, dat is de Bafelmet, onze eigen Man of Mystery. En afgelopen week, misschien heb je ervan gehoord, ergens in India werd een schat gevonden. Het klinkt bijna als Indiana Jones en de Temple of Doom. Want de schat werd ook gevonden in een hindoe-tempel. En ze zeiden daarvan dit is wel 7 miljard euro waard. Ja, daar val je voor al bijna van je stoel. Maar het is allemaal nog veel meer waard. En Bafelmet moet ons maar even meenemen naar India om ons alles te vertellen hierover. Hij hangt aan de lijn. Bafelmet, goedemiddag. Dag Rick en Marloes. Hi. Hoe moeilijk moet het zijn om een tempel te vinden en daar een schat uit op te graven? Nou ja, als je doorgaans een tempel bezoekt, dan vind je niet een schat. En het is ook nog eens een keer dat dit echt per toeval is ontdekt. Waar lag hij? Het ligt echt in de hele tempel verstopt. Ze kwamen erachter tijdens onderhoudswerkzaamheden. Ja. En toen bleek dat er overal munten en sieraden verstopt waren. Met van goud, diamanten en platina en ander edelmetaal. Ja. En naarmate zeg maar verder bleven zoeken, vonden ze steeds meer. Waardoor de eerst geschatte waarde van 7 miljard euro uiteindelijk inmiddels al op 15 miljard euro staat. Oh. En dat is natuurlijk heel bijzonder, helemaal in een land als India, waar 450 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Nou, leven. Ja. En er gaan nu ook in India allerlei stemmen op van wat moet er met de opbrengst van de schat gedaan worden. Hij is dus gevonden in de Padmana Baswami tempel. Dat is een Hindoestaanse tempel, dat zeiden jullie net al. Die tempel die was vroeger eigendom van een koninklijke familie die in dat gebied leefde. En er zijn nu ook weer nazaten van die koninklijke familie, die dus nu ook proberen de schat te gaan claimen. Ja. Die hebben al zoveel. Ja, nou ja, in India is natuurlijk geen, heb je geen royalty meer. Omdat India natuurlijk vroeger van het Engelse, een Engelse kolonie is geweest. Ja. En het valt volgens mij nog steeds onder het British Commonwealth. Gemeenebest, hè? Ja. En daardoor hebben ze geen koningen meer, geen vorsten. En vroeger had je heel veel verschillende koningen die allemaal over kleine gebieden, zeg maar, regeerden. Zoals het hier in de middeleeuwen was, dat was daar 200 jaar geleden nog zo. Spannend! En dat is ongeveer 200 jaar geleden ook daar neergelegd, of is dat lang geleden? Nou, dat weten ze niet. Daar gaan we dat doen verschillende. Er zijn wel natuurlijk schattingen gemaakt aan de hand van het materiaal wat ze gevonden hebben. Maar daarvoor is het allemaal nog te vroeg om dat precies te kunnen zeggen. Daarvoor moeten ze veel meer onderzoek verrichten. Ze zijn nu ook, bouwen het tellen, zijn ze ook echt aan het onderzoeken waar het natuurlijk om gaat. Want er zit natuurlijk ook een heel stuk cultuur aan verbonden. Ja. Maar het is toch onverkoopbare shit, want kijk, je kan het omsmelten, dan krijg je dus goud en dan krijg je klompjes goud gewerkt en dan maak je even de klompjes van de dagwaarde van goud en dan lever je dat af bij de Nationale Bank en dan krijg je daar geld voor. Maar hoe verkoop je die handel? Want in waarde kan het misschien wel zo zijn, maar als je het niet durft om te smelten omdat het ook nog een historische waarde heeft, dan is het toch uiteindelijk ook geen zak waard. Ja, en dat zou aan de overheid van India zijn natuurlijk om dat te beslissen. Kijk, ik noemde al eerder de grote hoeveelheid mensen die daar onder de armoedegrens leeft. Je kan natuurlijk het geld, wat jij zegt, inderdaad omsmelten. Goud is op dit moment voor elk land aantrekkelijk. De meeste landen zijn failliet. Waar vast? Ja, dan is het heel fijn om goud te hebben, want dan kun je je schulden wegwerken. Ja. En ja, dus dat is heel moeilijk, maar ja, er zit natuurlijk ook een culturele waarde aan, een stukje historie. Dat hebben we in Egypte hebben we dat ook gezien. Veel vondsten uit de piramides zijn ook uiteindelijk gewoon omgesmolten. Ja, dat klinkt heel hard. Ja. En een aantal zijn in musea terechtgekomen. Dus het zou mij persoonlijk niet verbazen als dat ook met deze schat gaat gebeuren. Je lost toch in één keer dat soort landen is er heel weinig organisatie op dat gebied. Ja, precies. Maar je lost toch in één keer je begrotingstekort van je land op. Ik zie nu al in Griekenland dat mensen langs tempels gaan lopen, ze gaan boren in muren, eens kijken, want het komt eruit rollen. Ja, het komt er goud uit. En voor hetzelfde geld heeft daar ooit een keer een van de oude godheid heeft ook al wat geld in gedonderd. Dus dat zou mooi zijn. Maar je weet niet wat ermee gaat gebeuren, maar je weet wel dat het er is, begrijp ik. Ja, nou ja, ik weet in ieder geval, we hebben heel veel verschillende dingen onderzocht. Want er was vrij weinig over te vinden in de mainstream media. Wat ermee gaat gebeuren, ja, dat zou ook nog wel een tijdje duren voordat het allemaal bekend wordt. Maar of het ooit echt bekend wordt wat er precies naar wie is gegaan, ik denk niet dat we het ooit te weten krijgen. Nee. Want ja, in een land als India gaat het. Iedereen heeft er iemand boven zich staan in de hiërarchie. Ja, en iedereen heeft een deeltje. Ja. Dus het zou me niet verbazen dat ook de mensen die het gevonden hebben. En de mensen die zo'n tempel beheren. Ja, dat die allemaal een deel van de schat tot zich zullen nemen. Ja, ja, ja. Het is toch jammer dat wij dit soort dingen niet hebben in Nederland. Ja, de mergelgrotten misschien. Ja, of de mergelgrotten en wellicht onder de Hunebergen. Ja, precies, de Hunebergen. Dat we deze 18 miljard vinden, jongens. Hallo. We zijn klaar, opgelost. Dat gebeurt niet. Ja, nee. Jammer, nee, ja, het is Nederland. Nou, wie weet. Is spannend. Nou, ik hoop dat het. Nou, verwacht jij dat nog meer van dit soort grote schatten zullen opduiken de komende tijd? Ik verwacht wel dat mensen nu natuurlijk op zoek gaan. Nu ze weten dat in een Hindoe-tempel zoveel goud gevonden is. ja, in Azië zijn wel meer van dat soort tempels. Ja. Dus ik kan me voorstellen, en helemaal in deze economisch barre tijden voor veel mensen. In Nederland zien we het met koperdiefstal, dus ja. Ja, die doen de gekste dingen. Demolishing the temple. We are looking for gold. We are looking for money. Ja, heb je 13e maand bij elkaar of 13e jaren bij elkaar sprokkelen op deze manier? Oh ja. Nou, het leest als het is echt een spannend boek. En wie weet, mocht je in de toekomst nog meer van dit soort spannende Indiana Jones-achtige verhalen hebben, wij hebben onze oortjes gespitst, Bafomet. Komt in orde. Oké, thank you very much. Een fijne dag, tot de volgende keer. Ja, okay. Tot de volgende keer, Bafomet. Fijne zondag. Hi. Oh, it's unbelievable. I don't believe it. It's amazing. A lot of gold. Oh, it's unbelievable. Wow. Unbelievable. You're the live vandaag van voorne. Say you will. Het is zondag 24 juli 2011 en we gaan ons weer even storten op het occulte, op zaken die niet altijd te verklaren zijn, tenminste voor simpele geesten zoals ik niet. Maar ja, Loes heeft daar toch wel een zwak voor. Nou ja. Heeft vroeger alle afleveringen van het Zwarte Gat van Veronica echt allemaal door zitten spitten. De Twilight Zone vroeger op tv. De Twilight Zone, ja. Ik zeg, noem maar weer wat, die Twilight Zone. Dat werkt. En ja, jij vindt het spannend, hè? Ik vind het spannend en mijn oog viel op een bijzonder nieuw bericht. En daar gaan we het ook even over hebben met onze Man of Mystery. Waarvoor met? Want ja, klopgeesten, je hebt er vast wel eens van gehoord. Er is ook zo'n film Poltergeist over een klein meisje dat getuige is van allerlei klopgeestverschijnselen. Het morbide daarvan is eigenlijk dat het de actrice, de jonge actrice, het kindje wat dat meisje speelt in Poltergeist. Misschien de filmliefhebbers weten dat nog wel, was een meisje met lang blond haar. Is ook overleden tijdens de opname. Dus daar hing een heel raar sfeertje overheen. En nou, bij jou klopte van alles, Rick. Ik denk dat we even Bafomet erbij moeten halen om even te vragen hoe dat nou zit precies met geesten en kloppen en of het allemaal wel klopt. Bafomet, kom binnen. Bafomet. Ja. Goedemiddag, Rick en Marloes. Hi. Hallo. Wat is er nou ineens wel met die klopgeest? Dat is toch van alle dag? Ja, nou, normaal gesproken, iedereen komt wel eens op YouTube of op het internet een filmpje tegen of een keer op tv over klopgeesten of het fenomeen klopgeesten. Er is nu echter iets heel merkwaardigs opgedoken. Er is een man, die is van zijn beroep is hij professioneel fotograaf. En deze man die heeft op YouTube een inmiddels 77 filmpjes geplaatst. Waarin echt hele vreemde dingen gebeuren. Kasten die omvallen, tv's die bewegen, onverklaarbare geluiden. En zelfs bewegende poppen. Er zijn echt geen uitzonderingen in zijn filmpjes. Dat vind ik zo eng. Poppen vind ik op zich al eng als ze ook nog eens gaan bewegen. Chucky. Ja, ja. Ja. In ieder geval, hij vraagt ook hulp van specialisten, zeg maar, mensen die in Hollywood werken, om aan te tonen dat hij de boel niet voor de gek houdt. Nu zijn op internet inmiddels op echt honderden plekken discussies uitgebarsten over deze filmpjes. Maar niemand kan ze eigenlijk debunken. Niemand kan eigenlijk aantonen dat hij de boel voor de gek zou houden. En nee. Ja, dan kom je dus al snel bij het feit van wat is het dan wel? Maar wacht even, even met mijn simpele geesten. Dus ik heb thuis ook van dat dunne touw dat je niet ziet. En dan zeg ik, oh, Chucky valt om. En dan zie je op de achtergrond zie Chucky omvallen. En dan heb ik gewoon een touwtje getrokken. Ja, kijk, ik snap heel goed dat je daar gelijk aan refereert. Dat is namelijk ook het eerste wat door mijn hoofd heen ging. En waarschijnlijk ook bij vele anderen. Maar kijk, er zijn specialisten die dat dus zeg maar van hun werk doen. Die maken bijvoorbeeld films. En die hebben daar ervaring in. En er zijn dus ook al mensen die zich gemeld hebben. Die zeggen gewoon van ja, ik kan hier niet uit opmaken dat. En normaal gesproken, als je dus de boel manipuleert, dan is dat door een specialist, is het gewoon ja, heel duidelijk te achterhalen. Ja, ja. Maar wat is een poltergeist? Wat is een klopgeest eigenlijk? Een klopgeest, ja, kijk, er is geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat dit fenomeen ook daadwerkelijk bestaat. Mm-hmm. Maar er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat aan kan tonen dat het niet bestaat. En dat maakt het een heel grijs gebied. Laat het ophouden dat de voor algemeen waar aangenomen mening hierover is dat het zou gaan om entiteiten of energieën. Er zijn zelfs mensen die spreken over het feit dat het te maken zou hebben met meerdere dimensies. En ja, zo wordt het al heel gauw een heel ingewikkeld, moeilijk verhaal. Waar heel veel verschillende visies over bestaan. Iedereen heeft er natuurlijk zijn eigen mening over. En dat maakt het enerzijds een hele interessante materie, maar anderzijds ook een heel, zoals ik net aangaf, een heel grijs gebied. Ja. Want ook als je het hebt over een geest, en kloppen, ik bedoel, een geest heeft geen lichaam. Dus hoe kan die nou echt een geluid voortbrengen? Zijn daar ook verklaringen voor? Ja, nou ja, goed, dat is dus waar ze wel onderzoek naar hebben verricht. Kijk, een energie of een vorm van energie. Er zijn ook bijvoorbeeld dat lijkt misschien heel ver hiervan af te staan, maar er zijn in Azië heb je mensen die bezig zijn met qi. Met qigong en energie, als het ware. Huh? Er zijn dus echt mensen die kunnen door middel van heel moeilijk uitleggen, maar door het verplaatsen van energie kunnen zij iets omgooien. Of een glas dat op een tafel staat of een kaars uitblazen. En ook, ja, kijk, indirect is een poltergeist, doet hetzelfde, want je ziet niks. Er is dus iets, een energie of misschien wel een elektrische storing of dat weten dus niet. Iets in de lucht of in de atmosfeer dat veroorzaakt, okay, dat okay, kloppen, dat ja. geluid of... Maar dan een ander gekke, ik heb zitten kijken, er is één filmpje en dat heet Poltergeist Takes My iPhone. En daarin wordt dus gesuggereerd dat er een geest is die de iPhone van deze man heeft opgepakt en daarmee is gaan filmen. Je ziet ook wat hij heeft gefilmd. Maar hij kan dus ook wat pakken volgens deze man dan. Ja, dat is dus het bizarre eraan. Want kijk, ik heb dat filmpje inderdaad ook gezien. Als je daarnaar kijkt, dan denk je van, maar op het moment dat hij filmt, zou er ook schaduw... Dan zie je ook schaduw als ja. iemand een camera bedient. Natuurlijk, ja, ja. En omdat die dus ja, miraculeus genoeg niet aanwezig is, ja, wordt het gelijk heel. Dan denk je van, maar hoe kan het dan? Ja, ja Rick, het is ook heel gek, want jij hebt dat filmpje nog niet gezien. We zullen het zo even op Twitter zetten, achter WeekendRick, achter de hashtag WeekendRick. Dan zie je op het eind, dan filmt hij zeg maar langs een soort spiegelkast. En ze hebben even dat beeld vertraagd. En dan zie je heel kort even wat er te zien is. In de reflectie. En dan is het echt net alsof daar een mens of een vorm of... Het ziet er allemaal heel gek uit. Ik weet ook niet echt wat ik ervan moet denken, maar... Ja, wij hebben ook bij ons thuis... Nou, gaat af en toe boven de eettafel gaat af en toe... een van de lampjes gaat altijd uit. En dan roepen we altijd best opa. Drink, hoor. Oma! Ja, wat je zegt, lampen die uitgaan. En dat is ook een veel voorkomend iets. Dit komt ook in zijn filmpjes weer terug. Maar ja, goed, ik heb dat ook wel eens gehad... dat ik ergens woonde en dat de lamp heel vaak uitging. Ja, of dat nou ligt aan het slechte elektriciteit. Tijdsnet of aan oude bedrading of inderdaad een klopgeest. Dat vind ik dan weer te ver gaan inderdaad. Ja. Wat moet je doen als je er eentje hebt? Wat denk je, ja, kunnen ze weggaan? Nou ja, je hoort natuurlijk wel eens hele, hele rare verhalen van mensen die helemaal doordraaien en gek worden. Ja. Uitdrijvingen, geestuitdrijvingen, dat ze bezeten zijn. Ja. Ik denk dan dat toch komt doordat die mensen gewoon een beetje te... te diep en te ver op de materie ingaan. Dat is ook vaak de reden waarom ze zeggen, doe dat niet, hou je er niet mee bezig. Want als je je ervoor openzet, dan kan het mogelijk, ja, ik denk dan bij mezelf, misschien zijn het gewoon mensen die te ver in hun gedachten echt bezeten ervan zijn. Ik doe het zelf ook, weet je, als ik dat soort dingen, want kijk, ik ben een nuchter persoon, ik hou niet van die flauwekul, maar soms heb ik ook van die onverklaarbare dingen. En ik voel ook wel eens aanwezigheid, heb ik wel eens eerder verteld. En terwijl ik heel erg nuchter ben in dat geval, ik accepteer het. Laat het maar, prima. Dat is dan precies het tegenovergestelde van wat die mensen doen die dus doordraaien. En die willen dan gewoon te veel weten of te veel bevestiging. Ja. En ja, of dat nou te maken heeft met dat er inderdaad een energie is of dat gewoon die mensen, ja, dat heb je al vaker, die zijn gewoon bezeten van iets. Meer over dit en het filmpje waar we het zojuist over hebben gehad staat op de site van jou, Bafomet. Ja, Loes, welke? Ja, te vinden door in Google QFF in te typen. En als je op Twitter zit, kijk dan even achter de hashtag WeekendRick. Daar hebben we even de pagina gezet van Bafomet. Met verschillende klopgeestfilmpjes. Kijk en oordeel zelf. Ik vind het bijzonder allemaal. Het was mij een kloppend genoegen. Dat is eens gelijk. En volgende week gewoon weer een ander onderwerp. Tot volgende week. Dag Bafomet. Bedankt. Bon Jovi nu bij Veronica. And always. Is Romeo's bleeding. Dat weer. You can't see his blood. It's nothing but some feelings that his old dog. Krachtig oordeel zijn. Ja. We zouden er allemaal aangaan. De aanstichter hiervan was een Amerikaan. 89-jarige Dibbus. Harold Camping heet hij. Die heeft echt overal lopen verkondigen van... ja jongens, 21 mei, dat is de dag dat het gebeurt. Dan gaan we eraan. Dan hebben we 5 maanden dat je nog kan bekeren. En als je niet bekeert, ja, dan is het jammer voor je, joh. Maar dan is het echt klaar voor jou op 21 oktober. Maar ja... 21 mei. Van, ja, maar 5 maanden. Ja. Dan heb je nog een soort reservetijd. Ja. En als je dan nog niet had bekeerd, dan was het echt foute boel. Nou ja, afgezien van die vulkaan op IJsland is er eigenlijk niks gebeurd. Dus we gaan het even aan iemand vragen die er veel meer van weet. Bafomet, hij beheert een website quovatavaroen.com, waarin al het onverklaarbare wordt verklaard. En misschien dat hij weet of we nog een tijdbom hebben die aan het tikken is. Bafomet, goedemiddag. Goedemiddag Rick en Marloes. Hoeveel van die pannenkoeken met een christelijke, dan wel een andere geloof achtergrond gaan we nog krijgen die al zo lang als ik leef lopen te vertellen dat de wereld vergaat? Dat soort mensen maken mensen bang. Het is op niks gebaseerd behalve op een eigen vertaling van bijvoorbeeld de Bijbel of de Koran of wat dan ook. Hoe lang gaan we dat nog volgen? Je wordt er toch gek van? Die mensen hebben ook nog aandacht gekregen. Ook, we dachten het allemaal gisteren, toch? Of niet? Ja, het is denk ik gewoon inherent aan de mensheid voor een groot deel. Ik bedoel, zolang er mensen bestaan, zullen er dit soort idioten zijn die door middel van dit soort, ik vind het bijna neigen naar kwakzalverij, mensen proberen gek te maken. Het zijn als het ware doemprofeten, als het ware. Ze verkondigen dat zij blijkbaar als enige weten hoe het allemaal gaat lopen, op basis van veelal niks. Ja, dat zijn al vage aan elkaar gebreide feiten. Maar vooral in Amerika is het ook big business, want meneer Camping die doet het vaker. Ja. En mensen tuimen daarin, die gaan hun spaargeld over de balk smijten en doen er alles aan om veilig te zijn. En ik denk dat het voor een groot deel natuurlijk ook, dat zoiets gaat er extra lekker in als het economisch toch al heel beroerd gaat in jouw land of in jouw omgeving of... Ja, dus omdat in Amerika veel mensen al zich behoorlijk ellendig voelen, is het vrij makkelijk om van die tere zieltjes achter je aan te krijgen, denk ik. Wat die Harold Camping, die heeft het al eerder gedaan en die heeft al eerder verklaard van jongens, we gaan eraan. Hoe komt die daar toch bij? Ja, misschien dat hij slecht slaapt s'nachts en hele enge dromen heeft en die dromen op papier zet en daar vervolgens van gaat verkondigen dat de enige waarheid is, maar... Hij is al een aantal malen flink de mist ingegaan. Maar iedere keer weer weet hij het toch voor elkaar te krijgen. Om vele duizenden mensen achter zich aan te krijgen. Ja, volgens de overlevering hebben Nostradamus en de Azteken vaak, of Inca's, wie zijn het? Vaak redelijke profetische gaven. En daarbij wordt. De Maya's. Daarbij wordt dan gezegd dat 2012 het jaar is waarin het echt allemaal klaar is. Wat moeten we met dat gegeven dan? De Maya-kalender, daarover bestaan heel erg veel onduidelijkheden. De Maya-kalender is gebaseerd op hoe de Maya's tegen het heelal en de sterren aankeken. Op basis daarvan zijn hele accurate, best wel kloppende berekeningen gemaakt. Maar door fouten in zeg maar, het verleden, in de geschiedenis, met de jaartelling... kunnen we gewoon niet 100% accuraat zeggen dat de Maya-kalender ook exact zal eindigen op 21 december 2012. Dat is denk ik waar je op doet. Ja. Want die datum is al een aantal malen bijgesteld door mensen die de hele fysica van het heelal na zijn gaan rekenen op basis van wat de Maya's voorspelden. En ook, want dus die hebben dat natuurlijk in hun taal gedaan, zoals hun beschaving toen was. En toen dat ontdekt is... wisten we eigenlijk helemaal niks van die taal en van hun tekens en van hun symbolen af. Dus dat hebben ze allemaal moeten ontsleutelen. Ja. Eigen interpretatie dus. Maar wat zou er dan gebeuren volgens... Zouden we natuurrampen krijgen of zou er een alien invasion, ik noem maar even wat hoor, komen... waardoor we allemaal aan het einde zouden komen? Nou, er zijn mensen die inderdaad daarbij het hele verhaal linken aan aliens. Dat is een meneer Erich von Däniken, die schreef een boek Waren de Goden Cosmonauten. Ja. En dat gaat heel erg in op een mogelijk verband tussen de Maya's en buitenaards leven. Of buitenaardse bezoekers. Maar als je gewoon kijkt waar het eigenlijk op geënt is. Zij zeggen gewoon de wereld bevindt zich op een plek in het heelal. En eens in de zoveel duizend jaar eindigt die cyclus en begint er een nieuwe cyclus. En dat gaat gepaard met aardbevingen, het schuiven van aardplaten. Maar dat heeft allemaal te maken met de aantrekkingskracht tussen objecten in de ruimte. Waarbij zeg maar. De zon ook belangrijk is. Ja, want nu is er bijvoorbeeld een komeet vrij dicht bij de aarde. Komeet Helenin is dat. Oh jee. En nou ja. 300.000 kilometer. Oh ja. Die komt iedere zoveel duizend jaar komt die voorbij. En... Nou, dat heeft invloed. En dat is ook wel wetenschappelijk aangetoond, maar daardoor vergaat de aarde niet. Nee. Daardoor zijn we ook niet in het einde der tijden beland. Is er academisch gezien ergens nog een reden om bang te zijn? Nee. Het is het enige, de zon zal wel wat actiever zijn. Maar dat heb ik ook al eerder aangegeven en eerder dingen waarover we gesproken hebben. En je kan daar, hoe zeg je dat? Je kan daar rekening mee houden door bijvoorbeeld als de zon op zijn veld is. wat minder in de zon te gaan. Ja. Maar voor de rest moet je niet te veel... ja, het voedsel zou wel eens wat duurder kunnen worden doordat de oogsten mislukken. Maar ook dat is een cyclus. Ja. Ook dat houdt weer op uiteindelijk. Ja, dat gaat uiteindelijk ook weer gewoon voorbij. U kunt gewoon gerust gaan slapen, begrijp ik? Ja hoor. We kunnen altijd weer gerust gaan slapen. In ieder geval op jouw site, Bafomet, heb jij een filmpje gezet van deze Amerikaanse Harold Camping. Ja. Die het heeft over het einde der tijden. We hebben even getwitterd. Kijk op @RickVanVee. Dan zie je zometeen ook dat filmpje. En dan kun je zelf bepalen voor jezelf van gaan we eraan of is het toch echt allemaal onzin. Ik voel me opgelucht, Bafomet. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat moet je ook gewoon zijn. En morgen is er weer een nieuwe dag. Ah, precies. En dan schijnt de zon weer. Tot volgende week, ja, hè? Ja, die schijnt altijd. Tot volgende week, man. Tot de volgende keer. Het laatste uur is een beetje, ja, toch een uur waarin sommige mensen blijven luisteren omdat ze er wel in geloven. En andere mensen luisteren omdat ze er niet in geloven. Maar dan willen ze de onzin die wij dan uitkramen ook graag horen. Ja, het is altijd heel lastig om iedereen hier in dit onderdeel op één lijn te krijgen. Maar ja, ik blijf het interessant vinden. Of je daar wel of niet gelooft, er zijn altijd interessante dingen. Ja, ja, het is eigenlijk het aluhoedje moment, zoals we het dan noemen. Waarin we mysterieuze zaken verklaard proberen te krijgen door onze eigen Man of Mystery, Bafomet. En ja, dit keer gaat het eigenlijk over een heel aards, of liever gezegd hemels iets. We gaan het namelijk hebben over Herman Brood. Voor diegenen die het niet weten, afgelopen vrijdag is een nieuw programma op tv gekomen. Lola zoekt Brood, waarin de inmiddels 25-jarige Lola Brood, dochter van Herman, op zoek gaat naar de roots van haar vader. Ja, want die is haar opvallen. Maar... Ja, letterlijk helaas. Maar die ja, inmiddels 10 jaar dood. En Lola probeert dingen naar boven te halen die ze nog niet wist van haar vader. En dan heb ik het programma niet gezien, maar krijgen we nu dingen die dan al in het programma zitten, in het programma te horen zijn geweest? Of krijgen we Want Bafomet is ook groot Herman Brood fan. En die heeft wat dingen. Heeft hij opgeraakt, heeft hij gevonden over Herman Brood. Bafomet. Die andere mensen niet weten. Goedemiddag. Goedemiddag, zeker Marloes. Hi. Broodfan. Nou, fan, ja, liefhebber. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Laat ik zeggen, het is een soort... Hij is een inspiratiebron voor mij geweest. Oh, ja, ik krijg nooit te horen waar je vandaan komt. Want dat blijf je ook mysterieus. Maar ik heb altijd het gevoel dat jij toch enigszins uit de polder komt. Toch niet uit de polder waar QB en de Blizzards en de Sides zijn begonnen. Die kant op. Ja, ik ben geboren in de stad. Hè? Dat is Groningen. Dat is de enige stad die de stad mag noemen. Ja. Dus ik ben een stadjer, maar ik ben opgegroeid voor een groot deel op het Drentse platteland. Tussen de Hunebedden. In Grollo. Oké. Okay. Nou ja, daar vlakbij. Oké. En in welk opzicht heeft Herman Brood jou dan geïnspireerd? Dat eigenlijk, als klein kind had ik een bepaalde connectie met zijn muziek. Ook zijn genre muziek eigenlijk wel al. Ik kan me echt als klein kind bewust herinneren dat hij de hit met Doe Maar had. En daarvoor eigenlijk ook wel zijn hits Saturday Night en Never Be Clever. Ja, dat soort nummers kan ik me wel herinneren. En ik kan me ook wel de film herinneren. Maar het kwam eigenlijk pas op latere leeftijd dat ik hem min of meer weer op mijn wegen zeg maar tegenkwam. Ja. Wat is het creatief beroep. Dus, sorry. Wat intrigeerde je dan in de man? Want hij was natuurlijk op zich, hij was bijzonder. Hij was geniaal, maar tegelijkertijd ook toch enigszins gestoord. En genialiteit en gestoordheid liggen ook dicht bij elkaar. Ja. Ik heb, als ik zeg maar me heel erg ook kijk naar wat ze bespraken de afgelopen uitzending op vrijdag. Ik vermoed eigenlijk wel dat de man een aanleg had of misschien zelfs wel autistisch was. Ja. Maar dat hij dat. Hij was echt verlegen, zo omschrijven ze hem. Ja, tegenwoordig zou je zo iemand omschrijven als autistisch. En daarnaast had hij een bijzonder talent. Want ik ben zelf dan creatief qua beroep. En ik schilder zelf ook. Ik maak ook wel schilderijen en dergelijke. En ook qua muziek. En de man had echt op alle vlakken. Want hij heeft ook geschreven. En hij schreef bijzonder leuk. Hij had op alle vlakken. Was hij ver ontwikkeld. Misschien dat hij daarom ook wel drugs gebruikte. Mm-hmm. Als een soort remmer voor hem. Kalmering in het hoofd. Hey, maar nou was jij ergens achtergekomen, want je bent de man van de complotten. En waar was jij achtergekomen voor wat betreft? Een aantal interessante dingen heb ik. Ik ben net ook nog weer iets tegengekomen. Hij zou onder andere, had Herman zelf een complot gesmeden om Barry Hay van de Golden Earring dood te schieten. Nee, dat meen je niet. Ja, nee, dat was echt, want hij kon het niet verkroppen dat zijn toenmalige vriendin... zeg maar tijdens de nachtelijke uren in bed... Ja? De naam Barry uitsprak. Ah. En ja, dat werd voor Herman werd het een soort obsessie. En uiteindelijk zijn er ook mensen ook echt voor naar de politie gegaan om dat aan te geven. Van ja, Herman loopt met het plan rond en hij heeft ook echt een pistool gekocht. Ja, op zich natuurlijk een opmerkelijk verhaal. Ja, daarnaast kwam ik een stukje tegen over Lou Reed, die met Herman Brood en David Bowie in Berlijn, samen met George Clinton, allemaal muzikanten, met enige regelmaat bijeenkwamen in een kroeg. Ja. En ik las in een deel van het verhaal dat Herman Brood zou medicijnen uit een apotheek gestolen hebben. Ja, ja. En die zou die geruild hebben voor een verhaal dat George Clinton hem vertelde over UFO's. Hij was dus mateloos geïnteresseerd in UFO's ook. Ja, klopt, ja. Dat is toch wel een kant van hem. Want hij vergeleek God bijvoorbeeld met Sinterklaas. Dat klinkt heel bizar, maar daar had hij allemaal hele bijzondere quotes over die eigenlijk wel heel mooi in elkaar zaten. In alle fronten een bijzonder man. Ik heb ook gehoord dat hij had een vriend en die heette Tokkel. En daar is ook Tokkel, een verhaal omheen. Wie was die Tokkel? Ja, Tokkel, dat was voor hem, dat was een oud bandlid waarmee hij muziek maakte. En dat was een man die dakloos hier in Assen over straat, zwerfde als het ware. En iedereen om een gulden vroeg. En Herman Brood had er nog wel eens de abnormale gedachtegang om Tokkel uit zijn leven op straat te trekken. Ja. En mee te nemen naar Amsterdam, hem in bad te stoppen. En Tokkel was dan iemand die gewoon, hij is hem ook regelmatig gewoon kwijtgeraakt, omdat Tokkel gewoon terugging. Oh. Die moest helemaal niets van mensen, massa's hebben en dergelijke. Drugs gebruiken, dat vond Tokkel dan wel leuk. En daarna was het zo snel mogelijk weer weg. Terug naar Assen. En, dat was dan zijn thuis. De straten van Assen, inderdaad. En Herman is toen Tokkel overleed. Want Tokkel is een paar maanden voordat Herman zelf een einde aan zijn leven maakte, is Tokkel overleden. En dat was zo een indrukwekkende uitvaart heeft hij gehad. En Herman Brood was daar ook. Ja. Met een gitaar dat hij beschilderd had. En dat heeft hij op de kist van Tokkel gelegd. Want Tokkel was natuurlijk niet voor niets zijn bijnaam. Ja. Als hij Tokkel een gitarist. Tokkelen. Ja. Ja, nou goed, dat verhaal van Barry Hay, dat intrigeert mij heel erg natuurlijk. Komt dat ook, denk je, nog naar voren in dat verhaal van Lola Brood met Art Rooijakkers? Of is dit echt iets wat jullie zelf hebben ontdekt? Ik kwam het tegen. Het staat ook in een boek geschreven. En ik geloof dat Bart Chabot, want daar vond ik ook nog weer een referentie naartoe, die heeft het ook opgeschreven. Okay. En aangezien dat een vriend was van Herman Brood, dan zou ik toch wel durven te stellen dat er een kern van waarheid in het verhaal moet zitten. Ja, het is ook wel eigenlijk merkwaardig, want wat je ook ziet in dat programma is dat Herman het zelf helemaal niet nauw nam. Met de liefde, die had meerdere vriendinnen tegelijkertijd. Dat zegt vaak niks. Nee, maar dat hij dan wel op een van die vriendinnen dan zo jaloers is dat hij dan de naam zegt van de ander. Dat hij nog niet eens weet dat ze echt wat hebben, maar die zegt die naam. En dat hij dan zo boos erom kan worden. Als het inderdaad waar is. Maar het was sowieso druk in het hoofd van Herman altijd. Hè? Dat denk ik ook. Het is heel druk in het hoofd. En vandaar dat hij ook gebruikt heeft. Goed, dat weten we dan ook weer. Dat is een keer weer een ander verhaal dan planeten die eventueel aankomen, suizen en dat soort dingen. Misschien was hij zelf ook een beetje buitenaars, dat hij zo geïnteresseerd was in UFO's. Hè? Ja, hij was af en toe wat van de wereld, zeg maar. Ja. Dat was hij zeker. Hey, dankjewel, Bafomet. Geen dank. Hoi, hoi. En tot de volgende keer. Oké. Okay. Het is iedere week weer wat anders, hè. Nu ging het over popmuziek. En vandaag, volgende week, gaat het weer gaan over kometen die op ons afkomen. Onheil. Robbie Williams nu. Zondagmiddag, hè, tussen 3 en 4, aluhoedje op. Altijd van die dingen, sommige mensen geloven er helemaal niet in. Andere mensen luisteren juist meer aandachtig. Want het zijn toch dingen die je eigenlijk best wel wil weten. Misschien ben je zelf wel sceptisch en wil je dat toch heel graag weten. Dat kan natuurlijk ook. Ja, we bellen met Bafomet altijd om 3:10. Degene die altijd het onverklaarbare verklaarbaar probeert te maken. Alles daarover plaatst hij op zijn website, Quo Vata Veroent. Als je op Google QFF intikt, dan kom je er ook. En dit is echt heel weird. Ik vraag me echt af, wat hangt ons boven het hoofd? Er is namelijk een interne NASA-memo onderschept. Oh? Ja. Wat staat erin? Een Family Personal Preparedness Plan. Ja. Waarin de NASA vraagt aan degene die het leest, dus personeel, om hun familie te beschermen. En voor te bereiden. Precies. Maar waarvoor en waarom? Staat dat er niet in dan? Ze moeten op een link klikken en dan zie je wat je moet doen. Maar we gaan het even vragen aan Bafomet. Goedemiddag, Bafomet. Goedemiddag Marloes en Rick. Hi. Zo, heb je weer wat gevonden? Ja, er duikt elke dag wel wat interessants op wat zeg maar te onderzoeken of te bespreken valt. Met name de laatste tijd is dat een ontwikkeling die steeds sneller lijkt te gaan. Ja, maar moet je daarbij ook niet de authenticiteit van dingen controleren? Uiteraard, dat doen we ook. Okay. Dat is een beetje een van de hoofdtaken vind ik van als wij iets publiceren is ook kijken wat de oorzaak is, kijken wat de bronnen zijn en kijken hoe echt iets is. Ja, wat is dit dan? Wat is het verhaal dat de NASA het personeel vraagt om hun familie voor te bereiden op wat? Nou, er is een interne mail is er uitgegaan binnen NASA, binnen de organisatie, naar al hun medewerkers. En ook naar de mensen die betrokken zijn bij projecten van de NASA. Dus mensen zeg maar die indirect voor NASA werken. En in die memo wordt gewaarschuwd voor upcoming events, dus dingen die nog staan te gebeuren. En dat men zich daarvoor zou moeten voorbereiden. Inclusief een soort instructievideo van een hooggeplaatste officiële officier binnen de organisatie van de NASA. Mm-hmm. In eerste instantie was ik ook sceptisch, maar het blijkt echt gewoon door iemand die bij of binnen de NASA werkt, zijn meerdere mensen binnen NASA die dit mailtje gelekt hebben, omdat ze toch vonden van, ja, als men zich hier intern al zorgen maakt om iets, dan moeten we dat toch delen met de rest van de wereld. Nou, wat is gebeurd dan? Nou, heel vermoedelijk, want het valt precies samen met het wetenschappelijk onderbouwen van het feit dat de komeet Lenin, die zich nu in onze nabije omgeving bevindt, dat deze komeet ernstige invloeden uit zou oefenen zeg maar, op de aardplaten en ook de seismologische activiteit op aarde. Zoals ik al een keer eerder aan heb gegeven, er waren een hoop vraagtekens omtrent de grote aardbeving in Japan. Ja. Maar daarin is dus nu een wetenschappelijk verband aangetoond door wetenschappers in zowel Rusland als in Amerika. Die mensen hebben gekeken en die zien dus een belangrijke aantal aanknopingspunten die die komeet koppelen aan de activiteit van aardplaten en vulkanen op dit moment op de aarde. Waar hangt die komeet momenteel uit? Momenteel bevindt de komeet zich op een afstand van ongeveer, ik geloof dat het 12 keer op dit moment, 12 keer de afstand van aarde naar de maan. En hij komt af en toe dichterbij en gaat weer verder weg. Hij draait een soort banen door ons universum. En de komeet Lenin is het dichtste bij de aarde, als ik me niet vergis, ergens halverwege september. Oh, gezellig. En hij heet Lenin, dat vind ik dan ook wel weer een heel apart. Nee, hij heet E. Lenin. Oh, hij is Lenin. Vernoemd. Ja. Ja, hij is eigenlijk vernoemd, eigenlijk heet hij, als ik me niet vergis, C2010X. Dat is de naam van de komeet. En hij is ontdekt door ene meneer Lenin. En die meneer Lenin die komt dus uit Rusland. En daarna is de komeet eigenlijk vernoemd. Zeg. Dat gebeurt wel vaker met ontdekkers. Ja. Maar wat is er dan te zien in die instructievideo? Wat moet je doen? Wat gaat er gebeuren? De video van de hooggeplaatste officier verwijst naar een aantal PDF-documenten. En daarbij geeft hij ook een uitleg over deze documenten. De links naar die documenten zijn weer terug te vinden in het artikel bij ons. Ook in daar staat zeg maar de mail in. Ja. En in die PDF-bestanden staat een uitleg hoe je zeg maar jezelf voor kunt bereiden op de evenementen die staan te gebeuren. En dan doelt men met name op het actief zijn van aardplaten. Men zegt onder andere, ga niet te ver weg van huis. Blijf in de nabijheid van je huis. Want als deze evenementen plaats zouden vinden, dan wil je niet ver weg van huis zijn. Dat is wat ze nadrukkelijk benoemen. Daarnaast heeft men het ook over de activiteit van de zon. Want die zou ook weer beïnvloed worden door die komeet. Het is dus eigenlijk een groot samenhangend iets. En je zou kunnen zeggen, dat klinkt allemaal heel vaag, maar het wordt allemaal wel heel sterk wetenschappelijk onderbouwd. Vaag is eufemistisch. Ik zeg meer onheilspellend in dit geval, Baphomet. Ja, nou, deze komeet schijnt een jaar of 6000 geleden ook al eens voorbij te zijn gekomen. Toen liepen er nog dinosaurussen en even daarna niet meer, wou je zeggen. Nou, volgens mij is dat een paar nullen meer terug, zeg maar. Voor sommige mensen inderdaad is dat nog niet zo lang geleden. Nee. Ja, maar Baphomet, ik moet meteen even denken aan die man in Amerika die het einde van de aarde had voorspeld. En dat in oktober of zo zou dat gaan gebeuren. Zou die dan alsnog gelijk kunnen krijgen? Ja, dat is die man inderdaad, daar hebben we het over gehad een paar weken geleden. Dat is die meneer die al een aantal malen flink naast heeft gezeten. Ja. En er nu ook weer naast zat een paar weken terug. En nu dus weer zegt dat het in oktober zover zal zijn. Ja, dat, bedoel, dat vind ik toch een beetje doemdenken. En ik vind ook dat die mensen met hun onheil zichzelf maar lekker moeten vermaken. En eigenlijk niet mensen bang moeten gaan maken. Want ja, ik vind dat je gewoon moet kijken van hoe echt is een dreiging van een komeet? En als dan blijkt dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is, maar dat je erop voor kan bereiden. Ja. Ja. Oké, maar laat ik zo zeggen, halverwege september dan vier ik mijn verjaardag. Moet ik nog zeggen, maar de uitnodigingen eruit laten gaan? Of kan ik dat gewoon achterwege laten? Is het gewoon doen wat je anders ook zou doen. Okay. Niet anders gaan leven of anders in het leven gaan staan. Oké. Okay. Vanwege dit soort toestanden. Nee, maar betekent dat de aarde, it's only shook up, maar dat het dan daarna gewoon weer verder gaat? Of is het zo dat we met z'n allen uit een baan raken en dat we helemaal in het universum verdwaald raken? En dat is ja, nou kijk, dat zie je natuurlijk, er loopt nu ook geloof ik in zo'n doomfilm op tv vanavond. Ja, dat de maan wordt verschoven inderdaad. Juist, inderdaad. Ja. Ik vind dat toch. Ja, het zijn natuurlijk altijd leuke, spannende films. Maar dat staat heel ver van de realiteit. Kijk, 6000 jaar geleden, en dat is ook wel weer interessant. Je ziet zeg maar wel een samenhang tussen zeg maar, vulkanische activiteit toen. Waarvan wij nu archeologisch nog kunnen bepalen dat het destijds is gebeurd. En de tijd die er nu weer aankomt. Je ziet nu ook, vandaag is in Italië die grote vulkaan bij Napels actief geworden. Ik zou zeggen van zoiets gebeurt en dat zien we hebben in Pompeji gezien lange tijd geleden. Daarvan hebben we nog steeds van die mooie versteende resten over die ons daaraan herinneren. Ja. En ja, dat is gewoon inherent aan de planeet Aarde. Dus met een beetje geluk sta ik over 6000 jaar ook als lavapop langs de kant. Nou, wie weet. Wat is dat mannetje daar? Lavapop. Goed, in plaats van Rick van Veen, Rick van Steen. Ja, Rick van Steen, hij is leuk hoor. Ja. Het huishouden van Steen. Baphomet, laat ik zo zeggen, het is niet 100% zeker natuurlijk. Hè? Dit is... Nee. Okay. Er zijn wat banden, verbanden die aangetoond worden. En dat is interessant. Maar prima. Meer ook niet. Goed zo, dan houden we daarbij. Nou, in ieder geval deze mail en ook de links naar hoe je je kan voorbereiden op het naderend onheil. Kun je allemaal teruglezen op de site van Quo Vata Vroend. Rick heeft hem even getwitterd, dus wil je dat kijken? Kijk dan op even op Rick van Vee. Kun je het allemaal zelf bekijken. Ja. En oordeel zelf, hè. Oordeel zelf. Altijd zelf oordelen. Waar we bent? Ja. Volgende week ga je iets leuks vertellen. Ja, volgende week hopen we weer wat leuks te kunnen melden. Oké, okay. Kijk er nu al naar, Bafelbent. Tot de volgende keer. Zondag is. Ja, tuurlijk. Hallo. Dit is Weekend Rick. Kom maar, Loes. Op zondag. Op de zondag. En het laatste uur alweer. Laatste uur op zondag is meestal het toch wat uurtje waarin we complotten en onverklaarbare zaken aan de orde brengen. En dat kan af en toe ook zeer in de actualiteit liggen. Meestal proberen we dat. Dat is niet altijd mogelijk, maar het verhaal van Osama Bin Laden, dat de afgelopen maandagmorgen ton mee kwam, was natuurlijk wel een heel bijzonder verhaal. Aan de telefoon hebben wij onze man of mystery, Baphomet. Goedemiddag, Baphomet. Goedemiddag, Marloes en ik. Hey. Ja, zat je ook aan de tv gekluisterd afgelopen week om te kijken naar en te wachten op de filmpje van Bin Laden? Ik was in ieder geval wel op internet heel erg afwachtend, zeg maar, de nieuwsfeiten aan het volgen. Want vrijwel meteen na het horen van het bericht, de rezen bij mij en vele andere mensen heel veel twijfels over de oprechtheid van het bericht. Ja, maar waarom is dat dan? Waarom twijfelen we daar altijd meteen aan? Waarom kunnen we niet gewoon aannemen dat het zo is zoals het is? Nou, kijk, er zijn heel veel dingen die niet kloppen. Als je, daar begon het al mee. Ze hebben zijn lichaam in zee gegooid. Zeg, kun je zeggen van ja, je hebt respect voor iemands geloof, maar waarom hebben ze dan de andere gedode Al-Qaeda-leiders en die ze zeg maar over het verleden gedood hebben, gewoon laten liggen of dagenlang onderzocht. Nou ja, het was natuurlijk een actie. Ik probeer even advocaat van de duivel te zijn, hè? Want wat jij zegt ga ik proberen dan te weerleggen. Het lijkt mij helder dat ze deze man niet als icoon meer willen gaan zien van het kwaad en dat ze eigenlijk zo snel mogelijk van hem af willen. En ja, binnen 24 uur moet je als overledene moslim, moet je namelijk begraven worden. Maar oké, hij was de nummer 2. Er is nog een, die Al-Zawahiri was de nummer 1, de meest gezochte man. Ja. Ik geloof dat ik het goed zeg, Al-Zawahiri. Dat is diegene die 1,5 jaar geleden vermoord werd. Ja. Zijn lichaam hebben ze 10 dagen lang laten liggen. Ja, maar hij was het meest aansprekend, Bin Laden. Ja, kijk, enerzijds heb je gelijk, maar hij stond bijvoorbeeld op de FBI-lijst. Maar waarvoor? Er stond niet bij waarvoor hij werd gezocht. De lijst was te lang, denk ik. Ja. Nee, oprecht, hij werd alleen maar gezocht voor een bombardement op een US Navy een fregat. Ja. Maar niet, hij werd officieel niet gezocht voor de aanslag op 9/11. Alleen voor de US Call. Ik weet niet of jij Arabisch spreekt, Rick, maar ik ook niet, maar ik ken wel Arabisten en die verzekeren mij dat Bin Laden in zijn filmpjes niet zegt dat hij de aanslagen opeist, op geen één moment. Oh. Hij veroordeelt het zelfs. Hé, maar dit is echt weird. Maar... Ja, nee, maar ik bedoel, kijk, Amerika had heel erg veel belang bij een oorlog. Dat is al jaren zo, decennia is dat zo. Ja, wat dan? Ze hebben de Vietnamoorlog. Ja, wat was het belang? Het belang is, nou, hun economie draait op oorlog, voor een groot deel. Ze hebben ze hebben wereldwijd, net als het Nederland vroeger in het koloniale tijdperk, had Nederland overal basissen. Ja. En de Fransen hadden dat, de Portugezen, de Amerikanen hebben dat nu. Over de hele wereld hebben ze legerbasissen. Ja. Over de hele wereld voeren ze ook oorlog. Ja. En als er geen oorlog meer te voeren is, verzinnen ze een reden om oorlog te voeren. Maar ja, goed, nu is zeg maar de as van het kwaad, zoals Osama Bin Laden toch wel werd gezien. Hij was toch wel het symbool van 9/11, de grote aanstichter van alles. Nu is hij dood, dus ja, dan hebben we ook geen vijand meer, lijkt me. Nou, kijk, het is juist de methode om meer vijandigheid te kweken. Want op het moment dat je iemand doodgaat, of doodmaakt, of doodverklaart in dit geval, terwijl daar ben ik nog niet eens op gekomen, er zijn aanwijzingen dat Osama Bin Laden al sinds 2002 niet meer zou leven. Dat hoorde ik ook, ja. En die aanwijzingen die komen ook niet zomaar van de minste. Dat zijn mensen die nog steeds bij het Amerikaanse defensieapparaat werken. Ja. Zoals er een dokter Pretzenik, geloof ik dat de naam is van de man. Hij verklaarde, en hij durft dat ook te gaan verklaren voor een jury, dus voor de rechter, dat Osama Bin Laden nooit degene is geweest die de aanslag heeft gepleegd, ja. Maar dat ze hem gebruikt hebben om een vijand te creëren die daar eigenlijk niet is. Ja. En de oorlog in Afghanistan, ik geloof dat 90% van de Amerikanen, 90% van de Europeanen, inmiddels niet meer achter die oorlogen in Irak en Afghanistan stond. En ook soldaten stonden er niet meer achter. Ja. Dus ze hadden iets nieuws nodig om zeg maar een soort patriotisme, om dat weer aan te wakkeren. Ik weet het niet hoor, maar Bafelmet, ik zou, ja, het is iedere keer weer hetzelfde gelaas als dat gebeurt. Laten we het even, dit wordt bijna politiek, laten we het even simpel houden. Ja, is hij nou dood of is hij leeg? Ik hoor ook heel veel mensen die zeggen van... Ik denk dat hij dood is, maar ik denk dat hij dat al 10 jaar is. Oké. Ik hoor weer mensen die zeggen nee, hij is meegenomen naar Amerika, men heeft hem dood verklaard, hij leeft, en ze ranselen hem nu zodanig dat echt alle informatie eruit komt. Hij ligt gewoon in een ziekenhuisbed ergens in Amerika en daar ranselen ze hem helemaal totdat hij alles vertelt. Ja, weer een vingernageltje eraf. En... Ja, maar kijk, dat zouden ze, natuurlijk zouden ze dat kunnen doen, maar ik denk niet dat Bin Laden de man ernaar is. Ik bedoel, aangezien er ook aanwijzingen zijn dat hij in de jaren 80 door de CIA getraind en opgeleid is om de Mujahideen in Afghanistan te leiden, om te strijden tegen de Russen. Ja, ja. Dat zijn niet zomaar verzinselen, er zijn echt keiharde, gestaafde bewijzen voor. Het is toch fantastisch, afgelopen maandagochtend hoorde ik dat dit verhaal, dat die gehaald was, het was klaar. En nu, we zijn nog geen week verder en hij zou al 10 jaar dood zijn, maar de Amerika heeft het nodig voor allerlei zaken. Anderen zeggen, nee, hij leeft, hij wordt momenteel leeggehaald. Je kan tegenwoordig... Nee, maar kijk, de bestanden, zeg maar de aanwijzingen over het feit dat hij al 10 jaar dood zou zijn, die gaan ook echt al wel 10 jaar rond. Op internet. Ja. En, maar dat is niet altijd waar, hè? Dat hoeft niet altijd waar te zijn. Nee, maar bedoel, er zijn ook echt mensen die al onderzoek naar gedaan hebben en dit al 10 jaar proberen aan de klepel te hangen, hè, met de bel te luiden, in zowel Europa als Amerika. Die mensen worden gewoon niet serieus genomen. Ik ben ook altijd sceptisch, maar ik ben gaan graven. En de afgelopen week ook. Ik vind alleen maar foto's die gefaked zijn. Hè. Ik ben van mijn beroep, ben ik graficus. En ik kan zien aan bepaalde dingen dat ze niet kloppen. Ja. Het begon eigenlijk al met het geboortecertificaat van Obama. De week ervoor. En het opmerkelijk is dat ineens de week daarna, toen iedereen met zijn vinger naar Obama ging wijzen van hé, jouw geboortecertificaat klopt toch niet. Je hebt wel iets laten zien, maar dat is in elkaar gefabriceerd. Toen kwam dit. Echt binnen een tijdsbestek van 2 dagen. En daarmee leid je wel de aandacht af van iets wat heel erg belangrijk is. Daar Obama op 9 mei voor de rechter moet komen. Het is toch niet te geloven, in dat land schijnt niks normaal te gaan. Schieten ze mensen naar de maan, schijnen ze er nooit geweest zijn, schijnt het een televisiestudio te moeten zijn. Nu halen we de grootste, de meest gezochte misdadiger van de wereld, halen we op. Het is ook alweer niet goed. Ja, maar er is ook helemaal geen bewijs, hè. Er is in één keer een storing op het moment suprem. Ja, dus het is heel raar. Een fotorolletje van zijn brein, zij zijn ook... Ja, ik weet niet of jullie die foto ook kunnen herinneren van Hillary Clinton, waar ze met haar hand voor haar mond zit. Ja, ja. Nou, die foto, die is al in 2008 gemaakt. Ja, dat... En daar is zij in gefotoshopt. Die krant, er is een Israëlische krant. Er is echt een Israëlische krant, die heeft die foto geplaatst. Ja. En die hebben dat vorige week weer geplaatst om te laten zien van jullie worden voor de gek gehouden. En ik bedoel, eerst kwam er een foto van een dode Osama, toen klopte het weer niet. En toen kwam er een nieuwe foto, dat klopte ook weer niet. Ja, ik bedoel, op dit moment zeg ik wil een foto zien of een video, anders geloof ik het niet. Ja, ik zeg food for thought. Ja. Ja, zeker. Zeker weten, nou. Goed, bedankt. Ik dacht even dat ik het gewoon helemaal normaal 1-op-1 kon volgen. Maar nou, nu ben ik helemaal spoorbijster. Ja, we weten het nog niet, jongens. Maar goed, ja, wie weet het toch op tijd. In ieder geval terug te lezen. Ja. Oké, terug te lezen op jullie site, dat is... Uiteraard, govataverroend.com. Maar je komt toch... Of zoek op QFF. QFF. Op Google. Helemaal. Dan kom je er ook. Prima. Nou, lekker dan. We denken er verder over na. Heel erg bedankt weer. Ik zit nu helemaal complotten te denken. Weet je wel, bedankt waar Baver bent. Ik zeg, ga nu allerlei complotten door mijn hoofd. Je kunt gewoon rustig slapen, Rick. Dankjewel. Ah, top. Gelukkig maar. Dag Baver bent. Oké. Okay. De sites van gemeenten die zo lek zijn als een mandje. Er is gisteren een lijst van 50 gemeenten gepresenteerd. Die sowieso al een probleem hebben. Die echt hun backdoor in de gaten moeten gaan houden. Zodat daar niet onverlaten allerlei gegevens weg kunnen gaan halen. Ik was er al bang voor dat het Brenno de Winter was die dan al die dingen weer had zitten uitzoeken. Van Brenno, Webwereld. Van Webwereld, onderzoeksjournalist. Ja. En ja, je hoort hem ook vaak in Po-nieuws en dergelijke. Brenno. Als ze bij de AIVD jou nog niet afluisteren, dan weet ik het niet meer. Dat weet ik zeker ook niet meer. Maar de AIVD zijn in dit geval zeker niet de vijanden. Want die hebben gisteren ook nog eventjes hun best gedaan om snel hier wat mee te gaan doen. Die heeft zich een tipgever gemeld bij Geen Stel. En die heeft met harde voorbeelden laten zien dat er problemen spelen bij 50 sites. Die het eigendom zijn van gemeenten. En waarbij je bij echt alle informatie kunt komen. Ja, alleen nu is het zo dat jullie op dit moment worden afgeschilderd. Nadat jullie dit hebben verteld. En nadat de mensen hebben gekeken naar hun spullen. Nu worden jullie, lees ik hier, bijvoorbeeld bij Spits. Dat Webwereld en Geen Stel liegen. En dat jullie gewoon de boel lopen op te naaien. Ja, dat is heel grappig. En dan hebben ze het erover dat het in een aantal gevallen om oude servers gaat. Dat klopt. Alleen dat is een beetje ondenkbaar dat oude servers blijven draaien en dan niet meer beheerd worden. Het blijft informatie die gewoon gevoelig is, die niet op straat moet liggen. Er zitten soms DigiD-sessies tussen. Ja, een burgerservice-nummer verandert niet als je naar een nieuwe website trekt. En dan hoor je de oude offline te halen en zeker niet te blijven lekken. Ja. Dus voor die gemeentes die dat roepen, ja, die hebben eigenlijk daarin geen punt. Sterker nog, zij zijn volgens de wet verplicht om gewoon goed met documenten om te gaan. Ja. En de andere gemeenten die waar problemen spelen, ja, die zijn gewoon lek en die zijn wel degelijk terecht offline. Ja. Al die oude servers hadden ook gewoon offline gemoeten. Ik sprak net nog met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En die zeggen zelf ook, wij nemen dit wel degelijk serieus en wij zijn er nog steeds mee bezig. En zij hebben ook niet gezegd dat wij liegen of dat het niet klopte. Nee. Integendeel. Is ergens een centraal punt waar ze dit soort dingen allemaal regelen, organiseren via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten? Dat de gemeenten dus zeg maar, daar hun expertise vandaan kunnen halen en dat lek blijkt te zijn? Of is dit echt bij iedere gemeente opnieuw fout op fout? Nee, dit is wel fout op fout van de gemeente zelf. Er is wel een centraal punt die mensen of die gemeentes helpt, maar niet meer dan dat. Dus daar houdt het ook echt bij op. En dat maakt het dus allemaal een beetje lastig. Er is geen goede infrastructuur voor gemeentes om dit op te lossen. Dus in plaats van om zich heen te trappen, moeten ze eens gaan nadenken of ze beveiliging beter gaan regelen. Want ik heb DigiD. Als nu een slimmerd zoals jij langskomt, kan die dan met mijn DigiD aan de haal? Als er een sessie is geweest en die is een beetje actueel, dan kunnen mensen inderdaad namens jou allerlei dingen gaan doen. Dan kan ik bijvoorbeeld een bouwvergunning gaan aanvragen. Krijg jij opeens een rekening van een paar duizend euro. Ja. En dan is het ook nog een rechtsgeldige handtekening die je hebt gezet. Dus het is wel degelijk een probleem. En ik zou wat dat betreft toch extreem terughoudend zijn voordat je gaat roepen dat er niets aan de hand is. En zeggen het is een oude server. Ja, maar die lijst van 50 gemeenten die zo lekker naar zijn mandje met hun website. Is dat een gulle greep? Of is het een greep die eigenlijk nog veel groter had moeten zijn? Die is nog waarschijnlijk wat groter dan dat. Deze persoon die zich gemeld heeft bij Geen Stijl, die heeft dit onderzocht. En die schreef letterlijk van, ik heb eens onderzocht hoe veilig gemeentes zijn. Nou, niet dus. Maar ik heb inmiddels begrepen dat de Simgroep als een idioot bezig is om een aantal gemeentes nu naar een nieuwe server over te plaatsen die buiten deze lijst vallen. Oké. Okay. Ja, dat is ook al wel dus, lekker op tijd ook, hè? Ja. Ja. Maar kan je ook mirrortjes draaien en dergelijke? Dus zeg maar, mirrors is zeg maar een soort van duplicaatje maken. Stel je voor je wil erin en dat je dan even heel snel een duplicaatje draait van het een en ander. En dat je dat gewoon ergens achterhoudt. En dat je dat op een goed moment weer online zet. Dat dus je onverlaten daarmee aan de haal kunnen gaan. Ja, dat kan absoluut. En er kunnen ook documenten tussen zitten, soms in beveiligde secties van een website, die je dan ook opeens online kunt zetten. Nou, ik maak me altijd heel druk omdat ik graag documenten van overheden heb en dingen wil kunnen controleren. Transparanter dan dit kunnen gemeentes niet zijn natuurlijk. Nou, Brenno, het is heel verhaal. Weet je, de saga continues, heb ik het idee. Mocht hier nog wat meer in los gaan komen, dan zou ik je morgenochtend graag ook nog even bellen over dit onderwerp. Want volgens mij is het heet genoeg, dit hele verhaal. Ja. Maar ja, je bent ook de man van de OV-chipkaart waarmee je dus helemaal gek hebt gekregen. Die mensen worden echt tureluurs van je, hebben de overheid. Nou, ik denk het wel. Toen hebben ze me zelfs nog strafrechtelijk vervolgd, inderdaad. Hilarisch, dit kan ook nu weer gebeuren. Hè? Dat ze mogen dankbaar zijn met je. Ik bedoel, als jij het niet doet, doet een ander het. Je kan erop wachten. En nu weten ze het, dan zijn ze verder van huis. Ja, maar ze zijn ook een beetje te optimistisch. Want wie zegt dat het niet misbruikt is? Dat weten we niet. Precies. Het enige wat we weten is dat er nu een hacker verantwoording heeft genomen en zich bij Geen Stijl heeft gemeld. Ja. Ja. En er dus niks mee heeft gedaan. Maar ja, dat zegt niks over andere personen. Maar dit heet gewoon broddelwerk, hè? Dit is gewoon amateurgedoe. Dit is, dat kun je niet anders. Ja, tuurlijk. Ja, okay. Als je een website online laat staan en niet offline haalt. Als ik ga verhuizen, haal ik ook mijn kamer leeg, lijkt me. Dus doe niet zo bizar. Ja, maar wat kan het? Wat schelen? Het is toch geld van anderen. Dus laten ze zo'n server online staan. Hè? Soms weten ze niet eens wat er aan staat, volgens mij. Het is echt die dingen kosten ook tienduizenden euro's, hè, waarvoor ze worden gemaakt. Soms echt van een ton wordt een website gemaakt. Man. Het kan allemaal wel zonder van het geld. Hey, Brenno. Ja, en dan zijn ze nog lek. Ja, precies. Mocht er nog wat meer komen, dan zou ik je graag morgenochtend er nog even bij willen halen. Maar vooralsnog hou ik het even hierbij en even goed om te weten hoe de zaak ervoor staat. Brenno de Winter, dankjewel, hè. En Brenno was al weg. We gaan ons even bezighouden met gans iets anders. Dit is wel heel erg spooky, Loes. Wat is dit voor verhaal? Nou, het is een verhaal. Er was een Engels koppel. Was op vakantie in Brazilië in het regenwoud. Hartstikke leuk. En wat doe je dan? Dan film je hier en daar. Wat je ziet, de flora en de fauna. En als er dan een stel leuke kinderen te zien is, dan zet je die natuurlijk ook even op de kiek. Dat hebben ze gedaan. En ze kwamen thuis, dan gingen ze de film kijken. En toen dachten ze van, hé, wat zien wij daar op de achtergrond? Ze zagen een blauw licht, fel licht. Maar ze zagen ook, ja, wat is het? Een alien? Een somebody from outer space. Een grijs persoon. Grote, zwarte ogen. Zijn buikje een beetje gebold. Groot hoofd. Met helm. Armen naast de zijkant. Zou het een ballon zijn? Zou het echt een wees zijn? We hebben geen idee. Daarom vragen we het iemand die er veel meer vanaf weet. Onze man of mystery, Baphomet. Baphomet, goedemiddag. Goedemiddag, Rick en Marloes. Is dit een hele hoop van dit soort verhalen? Komt dit vaker voor? Ja, absoluut. Ik zou ook gelijk beginnen met, voor mezelf ben ik er wel over uit dat het fake is. Oh, echt? Ja. Tenminste, dat denk ik hoor. Ik heb het nu een paar keer echt goed en aandachtig bekeken. Ja. Maar er duiken wel heel vaak filmpjes op waar dergelijke dingen op te zien zijn. Hier ook. Ik wil dus niet zeggen dat het ook fake is, maar dat is wel wat ik denk. Want waarom denk je dat? Wat zijn aanwijzingen daarvoor? Ja, als je het filmpje zeg maar herhaaldelijk bekijkt, dan lijkt het net alsof het echt door de schaduwval misschien mogelijk gewoon een kindje zou kunnen zijn, wat er tegen een boom aan staat te leunen. Nou ja, maar het is wel heel apart hoor, want het is dan wel een kindje met een ontzettend groot hoofd. Ja, nee, zonder meer. Ik zie ook wel, zeg maar, dat wat mensen aanzien voor een alien. Dit is het algemene beeld. Zo'n grijs, een grey noemen ze het vaak. Een grijze alien met een hoofd met grote ogen. Nou, zo ziet het er op een afstandje wel uit. En met een beetje fantasie. Als, dan kun je dat ervan maken. Maar ik... Ik twijfel dus. Nou goed, kijk. Nou, ik twijfel niet. Nee, ik voor mezelf denk ik fake. Maar... Oké, nou kijk de beelden zelf even via hashtag WeekendRik. Daar staan ze. Dus dan kun je zelf even kijken waar het over gaat. Maar in zijn algemeenheid. Kijk, ik ben er tamelijk nuchter in. Aan de ene kant weet ik wel dat het universum is onmetelijk groot. Maar als wij nog niks hebben kunnen ontdekken bij anderen, waarom zouden anderen iets hebben kunnen ontdekken bij ons? Dat zou kunnen zijn dat ze verder in hun ontwikkeling zijn dan wij. Maar ik blijf toch sceptisch als het om dit soort dingen gaat. Ik bedoel, als ik ergens zou komen, dan zou ik toch zeggen... Hallo, Van Veldhuis is de naam. Ik zoek hier iemand die mij kan vertellen waar ik de weg kan vinden of zoiets dergelijks. Maar dat geheimzinnige, daar geloof ik gewoon niet zo in. Of ze komen met een volle oorlogsmachine of ze komen zich netjes aanmelden. Maar nu denk je als een mens. Oh ja. Ja, enerzijds is het natuurlijk, als zij zich, stel ze zouden er zijn, en er zijn natuurlijk wel in het verleden, in de geschiedenis, in dat wat er over is gebleven van voorgaande beschavingen, zijn wel echt hele duidelijke sporen gevonden die wijzen op bezoekers van buiten onze planeet. Maar... Ja. Ja, is het inderdaad werkelijk, hè? Dat is altijd de vraag. Want er staat ook in artikelen die ik hierover heb gelezen... dat het Amazonegebied bekend staat dat daar vaak aliens worden gezien. Dat die daar graag heen gaan, omdat er veel flora en fauna is. Is dat je ook bekend? Je houdt van de boswandeling. Ja, maar dat zeggen ze bijvoorbeeld ook. En dat is bij het zien van UFO's. In het noorden van Nederland worden veel meer UFO's gezien dan de rest van het land. Waar het nou mee te maken heeft. Meer ruimte om te kunnen landen. Ja, er zitten bijvoorbeeld ook alle sterrenkijkers in de radiotelescopen. Die zitten ook allemaal daar in datzelfde gebied. Dus ja ik bedoel, als er inderdaad interesse zou zijn van zo'n volk van een andere planeet, als die zouden bestaan, dan kan ik me voorstellen dat ze daar gaan zoeken. En in het Amazonegebied bevinden zich ook een aantal telescopen en waarnemingsstations waarmee de ruimte in de gaten gehouden wordt. Maar doe mij nou eens even één ding waarbij onomstotelijk bijna voor jou is bewezen, ze zijn er. Nou, het verhaal van de Anunnaki. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord. Nee. Het gaat over een oude beschaving. Dus onder andere de Sumeriërs. Maar dat is zeg maar rondom en nabij de tijd van de Babyloniërs en dergelijke. Daar zijn wel echt voor mij dat ik denk van aanwijzingen die wel echt wijzen op het feit dat er een ooit bezoek is geweest van buitenaf. Nou ja, er zijn in hun, bijvoorbeeld in inscripties die ze hebben gemaakt in stenen wanden, zijn echt figuren te zien die uit de ruimte komen en ook echt met een soort ruimteschepen. En die geven ook wat aan de mensen. Daar gaan niet alleen maar heel veel theorieën over. Er zijn ook echt wetenschappers en archeologen die daarin gedoken zijn. En die zijn nog met echt met een behoorlijke hoeveelheid bewijs Maar nou, iedere brontosaurus of dinosaurus wordt opgegraven. Echt alles komt naar boven. Maar ik heb nog nooit gezegd, god, wat is nou opgegraven? Kijk nou joh, een heel ruimteschip. Die niet mee komt. Ja, nou dat is dus wel. Er zijn hele kleine vliegtuigjes gevonden onder andere. Toch wel. En die vliegtuigjes die lijken echt verdacht veel op space shuttles. En er zijn ook beeldjes gevonden in Zuid-Amerika, in het Amazonegebied. En die beeldjes, dat zijn toch echt een soort astronauten met helmpjes op en een pak aan. Ja, eigenlijk zoals wij ze ook in films zouden neerzetten, hè? Wat je vaak ziet. Nou, dit zijn toch echt meer, zeg maar, zoals wij ook de ruimte in vertrokken zijn. Ja. Zijn het niet gewoon met mensen? Zou dat niet kunnen, dat gewoon mensen zijn die op een gegeven misschien moment... Misschien ook wel. Ja, weg zijn gegaan naar een ander planeet, die zijn teruggekomen. Oh ja, krijgen we dat weer in time? Dan ga ik natuurlijk ook komen verder Komen ze terug fantaseren. Op aarde en dan zijn ze tussen winka's. Het zijn intelligentere wezens dan wij nu, want anders zouden ze er niet kunnen komen. Die zijn in 2320 zijn ze weggeschoten en die komen terug... Hun kinderen, kleinkinderen en verder. Wie weet worden ze wel 1000. Weet jij het? Ik fantaseer maar even. Zou dat aannemelijk zijn, Baphomet? Ik ben maar een beetje gek aan het doen, maar... Nou, we hebben het al eens gehad over de mogelijkheid van tijdreizen. Misschien dat ooit mogelijk is, zal zijn, of inmiddels al is. En dat ze in de ruimte terecht zijn gekomen in een andere dimensie. Ik noem maar wat, hoor. Daar zouden heel veel mogelijke verklaringen achter schuil kunnen gaan. Maar onmerkelijk is het natuurlijk zeer zeker. Maar waarom is het dat dit toch altijd iets mystieks blijft? En dat grote wetenschapsorganisaties eigenlijk nog melding van maken. grote wereldorganisaties er nog steeds niet echt melding van maken. Dan worden wij toch bang? Maar dat, ja. Omdat de impact van iets dergelijks, als dat zo zou zijn, de impact op de mensheid is enorm. Want dan gaat de mensheid massaal denken van, goh, we kunnen dus ook ergens anders heen. Of ze kunnen ook van ergens anders naar hier toe komen. Ja, ze worden bang. En hoe zit dat? Ja, je hebt ook mensen die slaan hier volledig in door. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die denken dat ze echt van een andere planeet komen. Ja, ik zit er hier met eentje. Nee, maar ik bedoel, ja, het is maar net hoe labiel een persoon is. Maar ik bedoel, als je er gewoon serieus naar gaat kijken, echt harde bewijzen zijn er niet. Nee. Maar er zijn wel heel veel aanwijzingen die erop wijzen dat men ooit vanuit de ruimte op aarde gekomen zou zijn. Oké, nou, de aanleiding van dit alles staat online. Kijk even via de hashtag WeekendRick, daar zie je het filmpje staan. Verdere zaken omtrent mysteries en dergelijke vind je op de site van Bavermet zelf. Dat is Quovatagroens. Precies, we zeggen het mooi in kort te vinden. Als je QFF intikt bij Google, dan staat die bovenaan. Prima. Nou, ja, ik vind het altijd wel spannend om het hierover te hebben. Het is leuk om te kijken, hè? Ja. Maar ik sta nog steeds rotsvast in mijn schoenen, gewoon hier op aarde. En dat moet je ook vooral blijven. Ja, zijn aardse, dit zijn zeg maar tevens aardse zaken en ergens ook weer geen aardse zaken. Oké, kunnen we rustig gaan slapen weer? Uiteraard. Altijd rustig blijven slapen. Bavermet, het was met een genoegen. Volgende week zijn we er weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende week. Oké, dag Bavermet. Rick op je radio. Dit is Coldplay and In My Place. En dan voor I Love Rock'n'Roll van Joan Jett en de Blackhearts. Het is 3:12. En ja, dit is eigenlijk het moment in de week, op zondag, dat wij toch eens een keer gaan proberen om weer het Zwarte Gat 2.0 uit de kast te halen. En dingen proberen te verklaren die misschien voor sommige mensen onverklaarbaar blijven. Of voor andere mensen die zeggen, ja, maar wat een onzin. Wat een onzin. Weet je wel? Van die ongelovigen heb je ook. Maar ja, het blijft toch altijd boeien. Dingen die je niet kunnen verklaren, ook al vind je het onzin. Toch zal er altijd achter je hoofd iets blijven van, ja, weet me nooit. Ja, en daarom is het goed dat Bavermet er is. Hij heeft de website Quo Vata Verroens. En daar verzamelt hij eigenlijk verhalen op die mysterieus zijn. Soms gaat het om complottheorieën, dan gaat het weer over UFO-sightings of over andere rare dingen. Maar nu is hem echt iets opgevallen. Er is een filmpje gemaakt, ik vertelde het net al eventjes, in een winkelcentrum in Jakarta, Indonesië. En daarop is te zien, nou ja, hij moet het allemaal maar zelf vertellen wat er op te zien is. Goedemiddag, Bavermet. Bavermet, wat is er aan de hand in Indonesië? Nou ja, er is een filmpje opgedoken. Dat is een opname van een beveiligingscamera op een winkelcentrum in Jakarta. En het is opgenomen op 11 september. Hmm. S'avonds, in de avond. En je ziet eerst iemand voorbij lopen. Vervolgens, echt een luttele seconde later, zie je op een andere plek. Want het is natuurlijk een vaststaande camera. Dus het beweegt niet. Zie je een soort lichtflits. Van boven naar beneden op de grond komen. En dat verdwijnt vervolgens ook weer heel snel. En als je heel goed kijkt, lijkt het net alsof er vleugels aan het wezen of aan hetgene zitten dat daar naar beneden komt. Ja. Ja, en je ziet ook daarna als het weggaat, zie je dus een groepje mensen er heel hard op afrennen, die het waarschijnlijk van een afstandje hebben gezien. Maar wat is dat? Dat duurt dan enkele seconden. Ja. En ik bedoel, ik ben heel nuchter wat dat betreft. Als iets, je hebt natuurlijk dingen als computers tegenwoordig. Je kan van alles en nog wat bewerken. Ja. Maar ja, ik moet zeggen, omdat ik ook wel een beetje daarin verdiept heb. Dit zou dan wel echt extreem goed gedaan zijn. Ja. En wel zo extreem dat het, ja, dat het, ik ben er dan echt ook echt flabbergasted over. Ik heb het nog nooit zo goed gezien, laat ik het zo zeggen. Want jij werkt zelf ook in de grafische wereld. Jij maakt waarschijnlijk zelf ook wel eens een filmpje of je beoordeelt ze. En ja. Wat maakt dit zo uniek dan, waarvan jij zegt van ja, dit kan eigenlijk niet nep zijn? Nou, de schaduw en de lichtinval, zeg maar, die is dusdanig realistisch dat ik zeg van, ik kan me niet voorstellen dat een paar mensen voor de lol. Want het is namelijk ook, het is werkt heel erg. Het eist heel erg veel tijd. Dus ik kan me niet voorstellen dat een paar mensen voor lol daar, je praat al gauw over weken werk. Ja. Dat iemand dat voor lol gaat doen. Ja, maar een astrale verschijning heeft over het algemeen geen schaduwwerking volgens mij, wel? Nou ja, ik zie niet elke dag een astrale verschijning. Maar wat je hier ziet is qua belichting en qua schaduwval, het klopt allemaal gewoon precies. Op de plek zelf, als het ware. Ja, Hey, en wat zou dit kunnen zijn? Want we hebben ook een beeld. Ik zal het zo ook even twitteren. Hashtag WeekendRick. Wat zou dit kunnen zijn wat we zien? Want inderdaad, je hebt een stil geplaatst op je website. Dan lijkt het inderdaad alsof het twee vleugels zijn. Zou dit een engel kunnen Gabriel. Zijn? Gabriel! Ja, nou ja, het lijkt op een engel. En ja. Inderdaad, als je kijkt naar de hoeveelheid ellende momenteel in de wereld. Oorlogen die aan de gang zijn of zelfs op dit moment dreigen uit te breken. Ja. Ja, als je dat allemaal bekijkt, en dan zijn er van die mensen die zijn heel religieus en zo, die gaan zeggen, die verwijzen naar de openbaringen uit de Bijbel. Er waren dus ook al mensen op het internet die daarna verwezen aan de hand van dit filmpje. Ik ben zelf persoonlijk daar te nuchter voor om te zeggen van, nou dat is het. Nou ja, ik vind het absoluut raar. Aartsengel Gabriel gaat toch niet landen in een moslimland? Ja, of misschien juist wel. Maar want ik geloof wel dat ook de moslims dergelijke aartsengelen erkennen in hun, in hun religie. Maar wat doet een engel? Bestaan ze überhaupt engelen volgens jou? Engelen bestaan niet. Ja. Ja, Ron Brandstede, die vindt van niet. En ik denk zelf persoonlijk, ik ben daar denk ik iets te nuchter voor om te geloven dat het engelen zijn. Maar het is wel, het is dusdanig raar. Ik zeg van ja, en de mensen ook die het zelf gezien hebben, die hebben zich ook op internet ook gemeld naar een speurtocht. Want het heeft in Indonesië ook echt in kranten gestaan. Ja. En het heeft nu eigenlijk pas het internet gehaald de afgelopen dagen. En ja, er zijn dus mensen die zeggen van, die dat gezien hebben, van ja, het was zo reëel wat we zagen. En het ging zo snel en echt in een flits. Ja, je hoort wel vaker lichtwezens, energieën. Ik durf zelf niet te zeggen van het is exact of specifiek dit of dat. Maar ik durf eigenlijk wel met een 80% of 90% zekerheid te zeggen dat het niet met een computer is gedaan. Oh ja, of er moeten technieken gebruikt zijn waarvan ik gewoon geen weet heb. Maar, het zijn wel lage lonenlanden daar, hè? Dus, ik begrijp waar je heen wilt, Rick. Maar nee, ja, ook dan, de lage lonen landen betekent vaak ook lage lonen landen PC's. Als je weet jij of er over de rest van de wereld ook dit soort beelden opduiken? Er zijn wel eens vaker van dit soort filmpjes opgedoken, maar veel meer vertellingen eigenlijk. Als je kijkt naar zagen en de geschiedenis, dan zijn er wel vaker mensen door de eeuw die dit soort dingen hebben gezien. Ja, en ook Maria-verschijningen en Jezus verschijnt in toast en op keukenkastjes en dergelijke. Het is ook maar... Ja, nou, met dat soort verschijningen, ik ben altijd wel een beetje van, heeft iemand niet te veel van de vliegenzwam gesnoept, maar... Als een groep mensen het ziet, dan wordt het al aannemelijker. We gaan even kijken met z'n allen op de site van jullie. Daar staat het filmpje. Daar kun je het net zo vaak afspelen als dat je zelf wilt. Het zit redelijk allemaal in het begin, dus je hoeft niet een heel filmpje door te worstelen. Daarna zie je, nadat de verschijning is geweest, zie je daar op diezelfde plek vier mensen rond zwalken. Het enige wat mij opvalt, tenminste als ik er naar kijk, is dat ze niet naar boven kijken, maar dat ze voornamelijk naar beneden kijken. Dat vind ik dan heel iets raars. Want ik denk, als je hem naar boven hebt zien weggaan, dan moet je toch naar boven kijken. Maar goed, kijk zelf even, oordeel zelf. En laat weten wat je ervan vindt. Stuur het anders even naar de jongens van Covate Verroend of anders even naar ons. 98. Kijk sowieso op de site en dat is... quovateverroend.com. Dat kun je heel makkelijk vinden door QFF in te tikken en anders kijk je even op Twitter. Hashtag WeekendRick, daar zullen we ook even het filmpje plaatsen. Oké. Zeg, ondertussen, als Groninger, hoe staat het? Het staat 0-0, Rick. Maar ik denk niet dat je rustig kunt slapen op een overwinning van Ajax. Dat kan niet lukken, denk je? Nou ja, of je moet nog een heel snel powernapje doen. Maar ik denk in het komende kwartier, en als het dan weer gaat starten, dat Groningen op dit moment wel de meeste kans maakt om te winnen. Oké. Okay. Die hebben wat engelen nodig, denk ik wel, hè? Tot zover weer terug. Ja, het is ook de Groene Kathedraal, toch, waar ze spelen? Ja, of de Groene Hel. Ja, Euroborg, hè. Zeg, dankjewel, hè? Geen dank, en tot de volgende keer. Gelukkig heb je meer verstand van onverklaarbare, dat is duidelijk. Doei! Wij leggen ze voor aan onze eigen Man of Mystery. Baphomet op zijn website Quo Vata Verroend te vinden als je QFF intikt bij Google. Ja, daarop behandelt hij allemaal dingen die mysterieus zijn. En hij probeert het altijd een beetje te verklaren. Soms is het een complot, soms is het wat meer mysterieus. Dan is het weer politiek. Maar nu heeft het toch een beetje te maken met... Maar voordat we dat inleiden, eerst even vragen wat de gemoedstoestand van onze Baphomet is. Baphomet, ben je daar? Voetbal. Ja. Ja, Bafelmet, voor diegene die zou vragen, heeft Bafelmet nog een leven? Ja, want hij houdt ook van voetbal. En hij heeft zojuist zijn clubje op een zegt slimielige wijze de Europese ticket uit handen zien laten geraken. Want afgelopen donderdag verloren jullie met 5-1 in Den Haag. Vandaag pakten jullie Den Haag met 5-1. En zojuist toch nog eens op strafschoppen verloren. Ja, nou, ja, dat is niet anders, hè. Het is een spelletje. En, spelletje. Het is wel zuur als je vijfde wordt en ja, je krijgt dan geen Europees voetbal. Yes. Maar niet te geloven, die Matafs die scoorde nog een penalty in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. En hij moet dan ook de laatste nemen in de strafschoppenserie en die mist hij. Ja, op de lat. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Hey, geen wonder in ieder geval. Nee, dat is geen wonder, dat is geen mysterie. Even iets anders, ik moet het muziekje even aanpassen, want het houdt ons wel bezig momenteel, die EHEC bacterie. Die zitten momenteel in komkommers, wordt gesuggereerd in Noord-Duitsland. En dat zou een zending zijn uit Spanje. En ik riep gisteren al tegen Loes, wat een slap verhaal. Die dingen zouden van een vrachtwagen zijn gevallen en toen weer uiteindelijk toch de verkoop ingegaan. En nou is heel veel mensen in het noorden van Duitsland hebben daar last van. En sommigen hebben het helaas het leven moeten laten. Er zijn 10 doden te betreuren, ja. Helaas. Nee. Dus Bafelmet, jij bent een man die mysteries vaak oplost. Die eigenlijk in al dit soort zaken duikt. Je hebt een netwerk van mensen die jou daarover kunnen informeren. Kan je ons iets meer over vertellen? Ja. Het is in plaats van biologische komkommers kunnen we spreken over ecologische komkommers. Ja. De dingen die zouden besmet zijn met een E. coli-bacterie. En die E. coli-bacterie die zorgt ervoor dat mensen resistent worden. Ja. Op het moment dat ze bijvoorbeeld griep krijgen, dat ze resistent worden tegen een remedie, maar ook bij andere ziektes, dan heb je geen weerstand. En dan werkt antibiotica ook niet meer. Nee, maar ik heb begrepen dat die bacterie zit standaard ook in de menselijke DNA, in het systeem. Dus ik heb begrepen dat het wel aanwezig is, maar dat dit een variant is die veel kwaads in de zin heeft. Ja, je zou kunnen spreken van een gemuteerde vorm. Hij is zeg maar door, wij mensen ontwikkelen ook van alles, bestrijdingsmiddelen. En daardoor passen bacteriën zich ook op basis van zeg maar evolutie, passen ze zich aan in een leefomgeving. En bacteriën zijn zeg maar microbische wezentjes die ze staan echt bovenaan als je kijkt naar, zeg maar, als je het zou rangschikken, dan zijn zij, zeg maar, de nummer 1 qua aanpassen. En dus zij kunnen zich vrij snel aan een medicijn dus aanpassen, maar ook aan bijvoorbeeld giffen, gifsoorten die wij mensen in de natuur brengen. Ja. En daardoor wordt zo'n bacterie, die kan dus levensgevaarlijk worden, letterlijk. Je immuunsysteem wordt daar dus, heeft daar problemen mee, want die heeft zoiets van, daar kan ik niet tegenop. En daardoor krijg je ziek. Alles dingen, bloedingen van darmen en dat soort zaken. Is het zo dat een tijdje terug ook veel is geroepen over kippen, waar veel antibiotica in wordt gespoten. Is er een verband tussen die twee dingen of niet? Jij bedoelt op die kippen die inderdaad worden volgespoten met zeg maar hormonen en dergelijke, waardoor er dioxine in bijvoorbeeld het ei komt. Nou, niet helemaal. Ook het feit dat ze antibiotica spuiten, dat ze dus die beesten ook proberen te weren tegen ziekte in die grote ruimtes. En dat daardoor dus ook ons lichaam, door het eten van veel kipvlees, problemen gaat krijgen met het immuunsysteem. Ja, klopt. Dat is eigenlijk, tenminste, er zijn veel mensen die daar weer spreken van een soort conspiracy van de vleesindustrie tegen de biologische vlees, het ecologisch, een fijn stukje vlees. Want steeds meer mensen stappen daar toch op over. Die willen dat een dier in ieder geval fijn geleefd heeft, alvorens het wordt omgezet in een stukje vlees. Ja. En men denkt daarbij dus dat het om een mogelijk complot zou gaan. Maar moet ik dat zo zien dat die oorspronkelijke voedselindustrie denkt van shit, daar gaat die winst uit onze handen. Laten we het eens even lekker zuur maken voor die biologische industrie, zodat mensen dat geen biologische dingen meer kopen. Is dat het wat er zijn mensen die dat dus ook echt bevestigd hebben, die jarenlang gewerkt hebben in de voedselindustrie. Ja. Die dus echt aangeven van het bestaat. We beïnvloeden op een actieve manier. Ik bedoel, er zijn een aantal hele grote spelers op die voedselmarkt. Zo heb je hetzelfde dus nu met groenten. En daarom zijn er ook mensen die neigen naar het feit dat het mogelijk wel eens een opgezet, vooropgezet iets zou kunnen zijn, dat deze komkommers. Want heel veel groenten binnen de EG, daar is de Europese Unie heeft een akkoord getekend ergens vorig jaar. Ja. En dat akkoord verplicht supermarkten indirect om groenten te gaan verkopen die door een bepaald concern, in dit geval het concern heet Monsanto, zijn gemanipuleerd, genetisch gemanipuleerd. Ja. En doordat wij weer genetische groenten gaan eten, men weet eigenlijk niet, men kent de lange termijn effecten daarvan niet. En daardoor zijn groenten worden wel mooier en beter. Maar dat is allemaal in het voordeel van de voedselwarenindustrie. Ja, maar kunnen we nog wel vertrouwen wat we in de supermarkt dan kopen? Want hoe weet je, je ziet een appel, die ziet er mooi uit. Dan denk je, gezond. Maar het kan ook juist een teken dus zijn dat die helemaal bewerkt is en juist ongezond is. Ja, nou, wat een trend is, is dat veel mensen teruggaan naar, zeg maar, echt oorspronkelijk gekweekt fruit op traditionele wijze en ook groenten. Je hebt op de markt, zie je overal van die ecologische groentestandjes tegenwoordig al staan, waar je groente en fruit kunt kopen. Maar ik woon dan in een vrij kleine stad op het platteland. In de zin van om ons heen ligt vrij veel platteland. En daar zie je ook echt in dorpen dat mensen wel meer neigen naar het kopen van groente en fruit bij de boer. Ja, in plaats van bij de supermarkt. Ja. Dat is in ieder geval iets wat je zou kunnen doen. Om in ieder geval zeker te weten dat je gezonde groente en fruit naar binnen krijgt. Leuker vond ik wel dat mevrouw Schippers, onze minister in dit geval, die hierover gaat, zegt: mensen, wast u vooral het groente en fruit erg goed. Ja, heeft dat wel zin dan, weet je? Zo'n bacterie, krijg je dat eraf met een beetje water? Even poetsen. Als inderdaad een groente behoorlijk aangetast is, dan wordt het vrij lastig om dat met water eraf te krijgen. Maar goed, als ik het dus goed begrijp, is er dus een gedachte dat dit vooropgezet zou kunnen zijn. Er zijn mensen die daarvan spreken en dat heeft ook te maken met het feit dat voor de meeste nieuwsberichten naar buiten kwamen, is er vanuit de Amerikaanse ambassade in Berlijn naar alle Amerikaanse, in Duitsland residerende burgers een e-mail of een brief gegaan waarin werd gewaarschuwd om helemaal geen groente en fruit te eten. Ja. Oh. Nou, een kopie van die e-mail staat trouwens ook op onze website. Oké. Okay. Ook dat nou, nog. We gaan er even een linkje naar maken. Kun je inzien via @RickVanVee als je Twitter hebt. Kunnen we nog wel rustig eten kopen in de supermarkt? Of moet je bang zijn? Ja hoor, je kunt best ook in de supermarkt kun je best bewust op een bepaalde manier groente en fruit kopen. Op een verantwoordelijke manier. Misschien is het verstandig om in ieder geval de komkommers en tomaten een tijdje te laten liggen. Want daar zou het om gaan. Oh, die vind ik juist zo lekker. Ik denk dat mijn volkstuintje mooi is. We gaan even lekker schoffelen. Lekker vroet in de aarde. Oké, dankjewel. Het zou wel heel erg zijn als het werkelijk zo is. We gaan het even lezen bij jullie op de site. En we zullen daar nog even een link naar maken. Kijk even naar @RickVanVee, dan verwijs ik je daartoe door. Bafomet, dankjewel man. Geen dank. Tot volgende week. Tot de volgende week. Waarin we in de wereld der mysterieën en complotten duiken. Maar vandaag blijven wij gewoon met beide beentjes en de voetjes ook op de grond staan. Want ja, misschien heb je het ook wel gehoord. Gisteravond zijn 50 sites van verschillende Nederlandse gemeentes plat gegaan. Omdat de beveiliging zo lek als een mandje bleek te zijn. En Bafomet heeft zijn tentakels echt overal in de hele wereld zo'n beetje. En ook hier weet hij het fijne van. We hebben hem aan de lijn. Goedemiddag, Bafomet. Ja, goedemiddag, Marloes en Rick. Je bent nog altijd een man van de mysteries en van occulte zaken en van onverklaarbare dingen. Maar dit is gewoon toch allemaal wel uit te leggen, of niet? Jawel. Het is sick. Maar we bespreken niet alleen maar onverklaarbare dingen, hoor. Ook wel dingen die gewoon in het nieuws zijn waarvan we denken van dit mag toch niet voorkomen. Nee. En onze conculega's van Geen Stijl en Webwereld, die kopten het gisteren als eerste. Ja. Die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het exposen van dit verschrikkelijke. Het is echt een verschrikkelijk lek eigenlijk. Als je bedenkt dat de gegevens van echt elke medewerker van de gemeente, maar ook zelfs politieagenten en speciale opsporingsambtenaren waren gewoon ineens zichtbaar. Maar dit is toch niet iets van nu? Dit broddelwerk is toch al jaren gaande? Dit is toch het geklungel wat bij de overheid al tijden heerst, de non-interesse voor internet, de non-interesse voor iedere vorm van informatieverschaffing via een computer. Voordat die gasten überhaupt wakker zijn, is de wereld al lang twee slagen verder. Dus ze lopen altijd met een achterstandje. Ja, maar ik bedoel, ze hebben ooit in, ik denk dat zal aan het eind van de vorige eeuw zijn, hebben ze een principeakkoord met elkaar afgesloten, de gemeente in Nederland, dat elke gemeente een website moest hebben die aan het OL 2000, het overheidsloket 2000 principe moest voldoen. Wat hield dat in? Wat hield dat nou, dat burgers digitaal zaken moesten kunnen regelen via de website van de gemeente. Destijds, want ik heb daar zelf actief zeg maar een rol in gespeeld in het onderzoek voor een aantal gemeenten, is ook bepaald dat de beveiliging van de website dat heel erg belangrijk was. En daar hebben wij destijds heel erg op lopen hameren. Maar we zijn inmiddels dik 10 jaar verder en Ik huil met de pet op. Ik zou me diep en diep schamen. Maar is het niet zo dat er staat dat het van eminent belang is, maar dat we hier spreken over een verklaring van zo'n dik 10 jaar geleden, dat ondertussen de tijd is doorgegaan en dat ze eigenlijk niet meer zijn toegerust en uitgerust op datgene wat er weer in het heden is gebeurd. Dat eigenlijk alles alweer verleden tijd is. Het is zelfs zo, Rick, dat 10 jaar geleden was dit ook al net zo lek als een mandje. Alleen toen was er niemand zo slim om dat ook aantoonbaar te gaan maken. Ja, want Bafomet, het gaat onder meer om de gemeentes Beemster, Doetinchem, Enkhuizen, Olst en Zeewolde. En ik zie ook Rijnwaarde, Humen, Lingewaard, Nijkerk. Wat betekent dit voor de inwoners van deze gemeente? Nou, voor de inwoners niet zoveel. Ik ben ook van mening dat ze bewust niet alles bekend hebben gemaakt wat allemaal mogelijk was. Ze hebben namelijk ook gisteren onder andere de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst gewezen op het lek. En ik geloof dat die ook verantwoordelijk zijn voor het feit dat gisteren de 50, maar het zijn er eigenlijk nog meer, want ze hebben er maar 50 uitgepakt. Oh ja. Het gaat in totaal om nog veel meer, die allemaal hetzelfde systeem hanteerden, zeg maar, om hun website te beveiligen. En ja, ik bedoel, voor een burger is het niet zo erg, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor iemand die, leerplichtambtenaar is en die problemen heeft met de doorgedraaide ouders van een kind dat eigenlijk naar school moet, dat wel heel vervelend is als de gegevens van zo iemand ineens toegankelijk zijn en men weet waar zo iemand woont. Ja. En hetzelfde geldt voor een rechercheur of voor een agent. Ja, dat kan ik me voorstellen. Is het zo dat die eerste 50 die genoemd zijn, dat het gewoon een greep is geweest, een losse greep? Of kunnen we de komende tijd nog veel meer gaan verwachten op dit gebied? Heel eerlijk gezegd denk ik dat ze wel zo slim zijn geweest om na gisteren, dus nadat er gebleken is dat het om 50 websites gaat, dat ze wel alle websites ook nagekeken en ook deels uitgezet hebben. Want ik ben zelf ook even gaan proberen bij een aantal gemeenten. En ik kwam erachter dat gisteravond de website van de gemeente waar ik zelf woon ook nog steeds, en dat was vanmorgen niet meer het geval. Dus ze hebben lang niet alle gemeenten in de lijst gezet. Ik denk echt dat het een greep is geweest van we pakken de 50. Oké, nou, als je mijn gemeente ook even zou willen checken, moet je even laten weten. Geef even een lijstje door. Maar ja, heel veel zaken worden ook met DigiD en dergelijke gedaan. Kan dat niet gehackt worden dan? Ja, dat is wel iets waar ik zelf gisteravond al meteen aan dacht. Van ja, want wat nou als ik met mijn DigiD-code bij mijn gemeente iets invul, dan betekent dat dus dat mijn DigiD-code ook is opgeslagen in die database. Ja, precies. Die niet veilig is. Ja. En ja, dat zal waarschijnlijk nog wel een staartje krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat dit... we hebben natuurlijk dat hele debakel van de DigiNotar gehad met die licenties in de beveiliging die niet goed waren. En ik had eigenlijk zelf verwacht dat na dat debakel dat ze meteen kritisch en scherp alles nader gekeken een maand geleden. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dat is natuurlijk wel zo. Dat verwachten wij normale mensen. Maar wat mij altijd opvalt, ik heb ook wel eens een keer een akkefietje met de overheid, de lokale overheden. Dat zij mogen zeg maar allerlei cijfers poneren. Zij mogen allemaal stellingen poneren. Die als wij dat zouden doen, en dat zou niet juist zijn, wij meteen als dus dat je lastig types worden weggezet. Van je roept maar wat. Maar zij kunnen wel van altijd maar wat aanrommelen en dan uiteindelijk toch weer mee wegkomen. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Ja, en het gekke is ook altijd ongestraft. Het is vaak gewoon degene die dat dan doet, die krijgt een nieuwe functie. En iemand anders neemt zijn functie weer over en die gaat gewoon door met het falen. Want het is, ik noem het echt falen. Want ik ben persoonlijk ook van mening dat dat is zo bijzonder. Hiervoor eigenlijk voor ons als burgers, want wij mogen toch verwachten van de overheid dat ze voor ons zorgen. Maar ons beschermen ook, hè? Deugdelijk ook. Beschermen, inderdaad. Deugdelijk, Ja, dus ik vind eigenlijk ook dat er een soort, ja, nou, tribunaal klinkt meteen heel zwaar en moeilijk, maar ja, dat er een soort rechtbank moet komen waar dit soort fratsen gewoon veroordeeld kunnen worden. Volledig mee eens. Maar goed, we kunnen hier nog heel lang een boompje over opzetten. Ik denk dat bij alles kan zeggen, ja, ik ben het volledig met je eens. Het rare ervan is alleen dat het systeem zo werkt, dat ondanks het feit dat we dit bespreken op de radio, ondanks het feit dat we het met z'n allen eigenlijk roepen, dat uiteindelijk de mantel de liefde weer ergens uit een kast wordt gehaald, die er overheen wordt geworpen en ineens blijken de poppetjes op andere plekken te zitten en niet meer aanspreekbaar te zijn voor de daden die toen zijn gepleegd. Maar goed, het zal wel weer. Ik weet niet of het een typisch Nederlands is of dat het nou echt een soort van langmoedigheid is die we het allemaal prima vinden. Maar het schijnt zo te zijn, maar we kijken wel hoe het verder gaat lopen, denk ik, hè? Ja, ik vrees zelf dat de mannen die dit, die het veroorzaakt hebben, die dus aangetoond hebben dat het niet veilig is, dat deze mensen voor hun nog wel eens een heel vervelend staartje kon krijgen. Ja. Dat weer... eigenlijk niks strafbaars hebben gedaan. Dankbaar zijn eigenlijk, hè, dat het nu naar boven eigenlijk is gekomen. Ja. Is dat weer Brenno de Winter? Sorry, wat zei je? Is het weer Brenno de Winter die dat deed, of niet? Ja, het is inderdaad Brenno de Winter. Okay, van Webwereld en GML, Die heeft ook op zijn kloten gekregen voor die OV-toestand. De digitale OV-kaart inderdaad. Maar die schijnt nu ook alweer gehackt te zijn, de nieuwe. Ach, jeetje, joh. We zouden het eigenlijk misschien even Brenno moeten bellen. Even Brenno moeten vragen hoe het zit. Ja, dat is wellicht een idee. Ik heb zijn nummer niet, maar misschien dat jij het hebt. Ik wel. Kijk, we gaan kijken of hij niet aan de zondagse dis zit. Lekker met de familie om de haard. Het was me waar genoegen, dankjewel. En waarschijnlijk een wake-up call voor velen. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Dag. Met iets wat ik toch een raar fenomeen vind. En daarvoor hebben we Bafelmet uitgenodigd. Van het Zuid Corfato Verroend. Die gasten hebben echt van alles verstand, heb ik het idee. Ja, die richten zich op de mysteries der leven. En ook over complottheorieën. En gewoon dingen die zich niet zo makkelijk laten verklaren. En dan zetten ze de feiten op een rij. En de speculaties. En dan proberen ze toch een beetje uit te vogelen wat er nu echt aan de hand is. Ja, en de afgelopen weken, kan ik zeggen, houdt er één fenomeen Nederland behoorlijk in zijn greep. En dat is de snelwegschutter. De snelwegschutter, die zou er eerst zijn. De halve politiekorps van Nederland zat er achteraan, zeker in de Westenregio. En na verloop van tijd kwamen ze doodleuk met het verhaal. Hij bestaat niet. Ja, we hebben niks voor gedaan. Ja, weer beschoten. Nou, misschien is hij... wij weten niet meer waar we aan toe zijn. Het was gewoon steenslag. Tuurlijk, tegen de achteruit. Ja. Wat denk je zelf? Aan de telefoon Bafelmet, goedemiddag. Goedemiddag, Rick en Marloes. Ja, we kunnen met jou praten over vallende sterren, planeten die op ons af stuiten ballen en marsmannetjes. Maar we kunnen het ook hebben over aardse zaken zoals de snelwegschutter. Alhoewel, het is natuurlijk ook een mysterie. Wie is dat? Wat weten we meer? Ja, wie het is, dat weet eigenlijk niemand natuurlijk. Daarom zijn ze ook een beetje in het rond aan het raden wat het mogelijk zou kunnen zijn. Wat je al aangaf net zelf, van nu zou er mogelijk weer geen snelwegschutter zijn, maar nu was er geloof ik donderdag en vrijdag en ook zaterdag weer melding van mensen met kapotte ruiten. Ja, zijruiten, achteruit, ja, steenslag, tuurlijk. Ja, nou ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb wel eens een keer meegemaakt dat ik in een auto bij iemand zat en dat je steenslag aan de voorkant krijgt en dan krijg je meestal zo'n barst. Ja. En dan springt nog niet je hele ruit eruit. Ja. Nee. Maar, en hier springen complete ruiten kapot. Maar de voorruit is altijd gelaagd, hè? De achterruit en de zijruiten zijn dat minder. Ja, klopt. Nee, dat hangt wel weer af waar je auto vandaan komt. Want wat wij hebben uit kunnen vinden in ieder geval, dat heb ik ook gisteren nog weer gelezen ergens, dat alle auto's die in Europa worden gemaakt al sinds 2008 rondom veiligheidsglas moeten hebben. Ja, die van mij wel, maar de gemiddelde auto, dat is toch alleen de voorruit, zodat dat daar geen ongelukken mee kunnen gebeuren. Ja. Maar goed, hoe dan ook, ik vind het een vaag verhaal. Wat is op jullie site, wat is daar de teneur? Nou, we hebben een heel dossier aangelegd eigenlijk van alles wat er is gebeurd, ook met een kaartje erbij met waar er allemaal is geschoten. En kijk, bedoel, als het een vorm van steenslag zou zijn, dan zou het ook voorkomen op de A28 bij Zwolle. Ja. Of op de N34 bij Emmen. Nee. Maar het komt alleen maar voor in een gebied tussen Gouda, Rotterdam en Den Haag. En er wordt ook stevast op dezelfde plek gebeurt het. Ja, want dat is zo vreemd eigenlijk, hè? Want Rijkswaterstaat die heeft zo'n kleine 2000 camera's hangen ongeveer. Waarom hebben ze, als het inderdaad in zo'n relatief kleine regio is, waarom hebben ze hem dan nog niet kunnen vastleggen? Dat heeft voor een groot deel te maken met de camera's voor registratie op de weg. Die moeten worden nagekeken. Dat is heel veel werk. En normaal gesproken gebeurt dat sporadisch. En dan hebben ze, ik noem maar wat, op een zondagmiddag zit er een team en die houden een bepaald deel in de gaten en kijken of daar overtredingen plaatsvinden. En Zorg ervoor dat deze mensen bijvoorbeeld achteraf worden bekeurd of dat er een politieauto onderweg gestuurd kan worden naar een overtreding. Overigens heb ik wel begrepen van Rijkswaterstaat dat ze er niet voor zijn om te bekeuren. Zij kijken daar niet naar. Ze is alleen voor de verkeerde klasse. Nee, Rijkswaterstaat inderdaad, die mogen niet bekeuren. Maar het is wel zo dat de politie, dus het KOPD, de Koninklijke Landelijke Politiediensten, die mogen gebruik maken van de camera's van Rijkswaterstaat. En ja, die mogelijkheid, daar maken ze ook met regelmaat gebruik van. Alleen, ja, nu zijn ze dus aan het gissen. En ons vermoeden, dat is eigenlijk wel bij meer mensen, kwam dat naar voren van, zou het misschien niet opgenomen zijn? We praten over dataopslag. Ja? En er is natuurlijk bij de overheid, dat was de afgelopen week nog weer in het nieuws, van alles mis met hun automatisering en de beveiliging daarvan. Ja, ja. En ik weet niet of jullie enig idee hebben bij de data van het opnemen van een dag snelweg. Nee. En dan met één camera, maar je praat al gauw over honderden gigabytes op een dag. Ja. En als er honderden camera's hangen, dan betekent dat dus al dat je over waarschijnlijk honderden, misschien wel duizenden terabytes aan data praat. Ja. En doe er maar eens wat leuks mee, zeggen ze dan, hè? Ja, nou ja, dat wordt natuurlijk, je moet ook maar de mankracht hebben om de beelden die je hebt, zeg maar, te gaan bekijken. En dan te kijken wat er opvalt. En nu was er een grijze golf. Het leuke was dat er vorige week een paar jongens van de Po-News waren, dat geloof ik. Die waren met een golf langs de snelweg gaan staan. Ja. En uiteindelijk kwam de politie na een uur verhaal halen. Dus ja, misschien heeft het ook wel iets te maken met dat het gewoon heel erg moeilijk is om een grijze golf, want een Volkswagen Golf is een van de meest voorkomende auto's in Nederland. En waarschijnlijk is grijs ook een van de meest voorkomende kleuren. Dus het wordt al heel moeilijk, want er rijden waarschijnlijk heel veel grijze golfjes in dat gebied. Ja. Zou het ook geen copycats kunnen zijn? Dat iemand het ooit is begonnen en dat anderen dachten van, maar dat kan ik ook. Ja, nou, dat is wel iets wat ik zelf persoonlijk denk, dat het gaat om meerdere mensen, niet om één iemand. Mm-hmm. Omdat, ja, als je heel goed kijkt naar, zeg maar, de tijdstippen en de data waarop geschoten is, dan zou iemand eigenlijk in tweeën moeten hebben gesplitst om dit te kunnen doen, ja. Ja, om het te kunnen doen. Ja. Dus dat wordt al een lastig verhaal. Nou ja, het zou natuurlijk ook nog kunnen dat inderdaad ene deed en de ander ging het kopiëren, maar dat ze nu toch wel bang zijn geworden, dat het daarom een tijdje stil was. En nu vorige week was het weer, de eind van deze afgelopen week was het weer raak. Kijk, die snelweg Schutter kon het gewoon niet hebben dat de politie zei dat hij niet bestond. Dus dan denkt hij bij zichzelf, weet je wat, ik ben er wel. En dan pakt ze wapen. En dan begint het. Ja, want er zijn ook hele rare, bijvoorbeeld op de muur hebben ze beschilderingen gevonden en aanmoedigingen die eigenlijk, zeg maar, in betrekking stonden met die snelweg Schutter. Is die gewoon een kat-en-muisspel? Ja, nou ja, het kan natuurlijk een lone wolf zijn. Iemand, dat kunnen dus bijvoorbeeld twee mensen zijn, een team van twee mensen die dit doen. Dat zou heel goed kunnen. En dat ze eigenlijk alleen maar willen aantonen van zo kwetsbaar zijn mensen op de snelweg. En we schieten nu nog met een luchtbux. Maar wat gebeurt er als je met een echt geweer gaat schieten? Nou, dat wil ik niet aan denken, zeg. Passie. Ja, nou ja, goed. Heb je dan een profielschets kunnen maken van zo iemand of niet? Nou ja, het moet in ieder geval iemand zijn. Kijk, daar hoor je de politie niet over. Is er geschoten vanaf een plek waar iemand stil heeft gestaan? Maar ik heb niet nergens gehoord van het zou ook iemand kunnen zijn die gewoon uit een rijdende auto schiet. Ja. Nou, zolang we daar niet meer over weten, blijft het eigenlijk een mysterie wie het nou zou kunnen zijn. Meer over deze zaak, ook op jullie site. Jullie zijn er ook mee bezig om dat op te lossen, dan wel te kunnen verklaren. De site heet Quo Vata Ferunt. Ja, en je kan het vinden door QFF in te tikken bij Google. En daar vind je het complete dossier over de snelweg Schutter. Baphomet. Ja. Nog een hele fijne zondag. Eens gelijk. Doei. En tot de volgende keer. Doei. Weekend Rick op je radio. Ja, het is alweer 13 minuten over 3. Laatste uur weer. Kom maar op. En een heerlijke dag vandaag. We kijken al sinds 12 uur alleen maar naar mooi zonnig weer buiten. Dus dat begint bij mij na verloop van tijd toch een beetje te kriebelen. Dus ik heb precies van 4 uur piep in de bandjes. Je mag zo erbij. Ik ben net een beest, dat moet gaan grazen ook. Hey, we moeten het even hebben over iets wat van de week gebeurde in Zwitserland. Daar hebben ze onder wat meer van Genève, of in ieder geval daar rondomheen, hebben ze zo'n deeltjesversneller, hebben ze destijds weten te construeren. Dat was een heel dingetje, want men was toch bang dat ze daarmee de Big Bang zouden kunnen gaan... Nou, dat dachten ze inderdaad, dat als al die kleinste deeltjes met elkaar in aanraking zouden komen, dan zou dat een enorme explosie kunnen veroorzaken. En dan worden we geïmplodeerd zo in de... Inderdaad, joh, één groot zwart gat zou het worden. De zakken is allemaal meer van Genève zo. Hey! Ja, maar de wetenschap die staat echt op zijn kop. Want het zou maar zo kunnen dat de ontdekking van de eeuw is gedaan afgelopen week. Het zou namelijk niet mogelijk zijn in theorie om sneller te reizen dan het licht. Maar dat schijnt dus wel mogelijk te zijn. Ja. En hoe dat precies zit en wat we ermee willen bereiken... dat gaan we aan onze eigen Man of Mystery vragen. We hebben hem aan de lijn, Baphomet. Baphomet! Goedemiddag, Rick en Marloes. Hi. Goedemiddag. Zeg, wat een verhaal. Ja, dat is wel een ontdekking die als die echt waar blijkt te zijn... Dat doet de aarde wel op zijn grondvesten schudden. Ja, is het dan ook dat ik dan... Kijk, ik ben natuurlijk een Star Trek fanaat geweest al die jaren... dat het beam up Scotty binnenkort ook werkelijkheid is? Nou, kijk, laat ze eerst ons maar aantonen dat... CERN heeft het nu 1500 keer, hebben ze het geloof ik uitgeprobeerd... en 1500 keer kwam ditzelfde resultaat uit. Ze hebben deeltjes verstuurd... vanuit Genève naar een laboratorium in Italië, een afstand van 730 kilometer. En tot 1500 keer aan toe waren er deeltjes, neutrino's, die de afstand 60 nanoseconden sneller hebben afgelegd dan de verwachte tijd van 2,5 milliseconden die het had moeten, in die tijd had het afgelegd moeten worden, maar het ging dus sneller. Ja. Maar leg even uit, wat is een deeltjesversneller? Wat willen ze daarmee? Nou, eigenlijk wilden ze met deze deeltjesversneller aantonen dat er een Higgs-boson-partikel is wat de Big Bang veroorzaakt zou hebben. Waardoor ons universum 13,7 miljard jaar geleden... is ontstaan. Oh, ze wilden daar inzicht in hebben van hoe kan het toch dat dat wij hier zijn op aarde en laten we het in het klein nadoen. Is dat het een beetje? Nou, ik denk dat ze heel graag vanuit de wetenschappelijke hoek, ook de religieuze hoek, voor eens en voor altijd wilden laten zien van wat jullie zeggen klopt niet. Nee, hadden we daarmee, stel je voor dat het werkt, dat iedereen dacht het, zou het dan ook zo kunnen zijn dat we uiteindelijk met z'n allen imploderen in een soort van afvalputje in het meer van Genève vallen of niet? Nou, nu dit dus is ontdekt, dat deeltjes sneller kunnen reizen dan het licht, valt dat dus, als dit echt zo blijkt te zijn, en dat gaan ze nu in Amerika en in Japan, gaan ze dat ook in deeltjesversnellers, gaan ze dezezelfde testen ook uitvoeren, om te kijken of daar hetzelfde wordt aangetoond. En als het echt zo is, dan gaat het hele verhaal van zwarte gaten dus al niet meer op. Nee. En dan zouden waarvan wij denken dat het zwarte gaten zijn, helemaal geen zwarte gaten zijn, maar dus hele andere materie. Daarom is het ook zo'n een dusdanige ontdekking dat vele wetenschappers die ook echt nauw betrokken zijn, al jaren bij het project van CERN, die kunnen het gewoon niet geloven. Nee. Maar die leven echt op dit moment in een fase van ongeloof. Ja, hun ontdekking, dat kan bij hun gewoon op dit moment er nog steeds niet in. Nee, maar we ontdekken tegenwoordig planeten die ineens heel erg verdacht willen lijken op aarde. We zitten nu erachter te komen dat Einstein eigenlijk een hele domme man was. Nou ja, goed. Dat zouden we ook niet kunnen zeggen. De hele relativiteitsleer onderuit getrokken. Het is wel de een naar de ander die wordt ontdekt, hè? Ja, nou, dat is wel heel frappant dat er nu heel veel van deze ontwikkelingen zich op elkaar opstapelen. Maar dat heeft denk ik alles te maken met het feit dat de ene ontdekking indirect automatisch eigenlijk leidt tot een nieuwe ontdekking. Ja. Want als je het ene bevestigd krijgt, dan betekent dat er weer een enorme hoeveelheid nieuwe mogelijkheden openen. Ja. En dan ga je dat weer onderzoeken en dan je zal uiteindelijk dat de nieuwsgierigheid van de mens, het is net als met de kat van Schrödinger, een wetenschapper, de kat zijn nieuwsgierigheid uiteindelijk, en dat is ook bij de mens, de nieuwsgierigheid kan uiteindelijk voor heel veel ellende zorgen. Curiosity killed the cat, hè? Absoluut. Ja. Maar eventjes, stel je voor, dit is nu gedaan, hoe groot schat jij de kans dat we zo ver gaan met de wetenschap dat het mogelijk is om echt in de tijd te reizen als mens zijn? Nou, het frappante is, kijk, dit zijn neutrino's, het zijn deeltjes. Zijn het zware deeltjes, lichte deeltjes, of deeltjes zonder gewicht. Dat weten wij nog niet. Daarover heeft CERN ons eigenlijk niet verteld. Daarnaast is het is wel heel frappant dat er in 2000 iemand is geweest die op een internetforum zich heeft aangemeld als een tijdsreiziger. Ja. En exact dit heeft voorspeld. Exact dit, wat nu is gebeurd, dat heeft hij exact voorspeld. 11 jaar voorspeld. Geleden. Ja, en ja, dat is toch wel heel bizar. Dat gebeurde toch ook in Star Trek? Ja, goed. Ja, en dat is dus het mooie van het feit dat als dit inderdaad zo zou zijn. Er is nu ook een verhaal opgedoken dat er een man is gesignaleerd. In de buurt van het CERN gebied, zeg maar, waar CERN zich bevindt in Zwitserland. En deze man die zou Lucas heten en die beweert ook een tijdreiziger te zijn. Ja, maar die heeft zich al enkele dagen voor de ontdekking gemeld. Ja, oké. Okay. Dat was een van de apostelen. Maar, Nou ja, dat zou dus in principe mogelijk kunnen zijn, hè, nu we dit hebben ontdekt. Ja, maar dat gaat natuurlijk alle kanten op. Mag ik even voor jou even een kleine inschatting? Want je bent een man die daar gewoon constant mee bezig is. We kunnen heel lang hierover door filosoferen en fietsen, maar het moet uiteindelijk wel gaan gebeuren. Maar binnen welk tijdsbestek verwacht jij dat iemand zijn, zeg maar, een goed gedeelte van zijn leven wil gegeven om naar de andere kant van waar dan ook heen te reizen, om daar dingen te ontdekken die wij allemaal als stervelingen waarschijnlijk niet gaan ontdekken? Nou, ik persoonlijk hou op dit moment echt nog een slag om de arm met dit onderzoek. Ik wil het eerst bevestigd zien vanuit andere hoeken. Maar mocht het dan bevestigd worden, ja, er zijn dus mensen geweest die 12 jaar geleden zich gemeld hebben als tijdsreiziger uit het jaar 2036. Ja, dus ja, dat als dit echt zo blijkt te zijn, dan voorzie ik wel dat mogelijk inderdaad waar zou kunnen zijn. Dus 2060, maar misschien ook wel helemaal niet. Dus dat zou kunnen zijn het mooie. Ik wil het eerst bewezen zien. Maar het zou dus kunnen zijn dat mensen. Wanneer hebben ze zich gemeld? In 2000? De gasten uit 2036, wanneer hebben ze zich gemeld? Nou, die heeft zich voor het eerst gemeld in 1998 in een radio-uitzending. En vervolgens in de periode tot 2001, dat was het punt waarop hij weer wegging, volgens zijn eigen zeggen, heeft hij een reeks van berichten op fora op het internet achtergelaten. Waarvan een groot deel van zijn voorspellingen toch echt zijn uitgekomen. Kijk, en wat is zijn grootste voorspelling die dat ons nog te wachten staat? Een van zijn voorspellingen, die heel erg kenmerkend is voor het verhaal dat hij vertelt, is dat er in Amerika een burgeroorlog komt. En die zou voortkomen uit de financiële ellende en de oorlogen die Amerika jarenlang zou voeren vanaf het jaar 2000. Ja, oké. Okay. Dat is dus nu dat echt is ook wel weer redelijk kloppend allemaal. Nou! Met deze kennis, dus ze kunnen er nu nog wat aan doen, hè? Ja. De financiële wanhoop is ons ook al nabij, dus dat kan allemaal gaan. Of het is inderdaad het lot, hoor, maar dat is weer een hele andere discussie. Dus 2036 moet het mogelijk zijn, dan kunnen we weer terug naar af. Nou. Ja, ik vind het... Nou, Baphomet, we kunnen alles nalezen op jullie website quovataverroend.com. Ja. En je komt daar heel makkelijk door in Google QFF in te tikken. We gaan het ook even twitteren. Kijk achter de hashtag WeekendRik. Baphomet, dankjewel, man. Geen dank, tot de volgende keer. En terug naar jouw tijdsgeest, hè. Doei. Back to the future. Met deze is van de spanning slapen om het lijf. 11:03. Laten we het op dit moment van de week maar weer eens even gaan hebben over zaken die we niet altijd kunnen verklaren. Dingen die mysterie blijken te zijn of blijven te zijn. Dat kan natuurlijk ook. En daar hebben we de Man of Mystery voor, hè? De Man of Mystery, Baphomet. En ja, we gaan het vandaag met hem hebben over seks met Neandertalers. Dat moet ook een beetje zijn van... Ja, precies, ja. Sommige vrouwen zeggen, nou, dat komt mij elk weekend heel bekend voor. Ja. Maar toch een raar verhaal. Bij mij thuis roept dat al jaren. Lijkt nergens op. Bam, bam, bam, thank you, man. Goed, aan de telefoon Baphomet. Hallo, Baphomet. Goedemiddag, Rikke Marloes. Hi. Goedemiddag. Zeg, seks met de Neandertalen. Wat was de ultieme reden voor jou om het daar vandaag over te willen hebben? De reden, dat was een opmerkelijk onderzoek eigenlijk. Ja. Waaruit is gebleken dat dat dus ooit plaats heeft gevonden in onze geschiedenis. Oh? En wat ik het met name interessant vond, is dat een deel van de wereldbevolking daardoor dus een beïnvloed DNA en een andere genen heeft, zeg maar. Waardoor ze sterker zijn en dus ook minder vatbaar zijn voor virussen en ziektes. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen, de laatste keer dat ik onderuit ben gegaan vanwege ziektes is ook heel lang geleden. Ik heb het sociale inlevingsvermogen ook van een gemiddelde Neandertaler. Zou dat meteen kunnen worden herleid of niet? Nou ja, misschien dat daar wel een link ligt. Hoor. Want de bouw, want het, ik heb me heb een ik beetje ook, verder heb in ook, verdiend. Heb ik ook. Ja, inderdaad. Ik ben ook vrij lang en een vrij robuuste, ik noem het altijd maar een beetje robuuste vormgeving, zeg maar. Vele van te houden. In ieder geval, dat hadden die Neandertalers ook. En men deed eigenlijk altijd een beetje af alsof die mensen heel dom waren. Ja. Maar nu blijkt eigenlijk dat ze mogelijkerwijs misschien zelfs wel slimmer waren dan de Homo sapiens. Oh! Ja, want is het zo'n rare gedachte altijd geweest dat de Homo sapiens het deed met de Neandertaler? Nou ja, men dacht dat het niet mogelijk was dat uit een kruising van twee mensensoorten een product zou kunnen ontstaan. Maar onderzoek heeft dus aangetoond dat wel degelijk het geval is. Nu is Nederland bijvoorbeeld een land waar heel veel Neandertalers hebben gezeten. Ja. Er zijn op diverse plekken in Nederland vondsten gedaan. Dus wat Rick zegt zou in principe heel voor de hand liggend kunnen zijn. Wat zei ik ook alweer? Dat je zei van, je vergeleek jezelf net met een aantal kenmerken van de Neandertaler. Ik heb het wel, ja. Ja, en zijn in Nederland. In Nederland heeft bijvoorbeeld ook de langste mensen ter wereld komen gemiddeld gezien uit Nederland. En ook, er zijn ook onderzoeken geweest naar bijvoorbeeld botsterkte van mensen. En dat is ook heel erg hoog in Nederland, maar ook in een deel van Duitsland. En in een deel van Scandinavië en een deel van Azië. En dat zijn exact ook de gebieden waar dus de Neandertalers geleefd hebben. Ja. Dan vraag ik me af, hè, hoe zou dat dan vroeger zijn gegaan? Je bent een Homo sapiens en je gaat ergens heen en dan zie je een Neandertaler. Wat zeg je dan als openingszin? Hè? Eigenlijk, mag ik je knuppel zien of zo? Of, ik weet het niet. Maar... Ja, ik zou eigenlijk. Hoe komen die samen? Ik denk eigenlijk dat die mensen van toen helemaal niet een idee hadden van dat de Homo sapiens een ander soort mens waren. Want ze konden zingen, ze konden praten. Dat kon zeg maar de oermens ook in die tijd. En ja, ze hadden waarschijnlijk allebei lang haar en baarden. Ja. Ook de vrouwen? Dus, eigenlijk, en ze waren waarschijnlijk vuil van het werk dat ze deden. Dus zoveel verschil zou er niet geweest zijn. Nee. Maar hoe kennen we anno 2011 nog de onderscheiden bij de Neandertalen van origine van de Homo sapiens? Nou, de mensen die zeg maar nu, heden ten dagen, nog sporen van het kruisen van de Neandertaler met de Homo sapiens in zich hebben, dat is met name terug te vinden in hun DNA en in hun genen. Oh ja. Rauwdouwers. Zijn er ook wel uiterlijke kenmerken, zoals een iets grovere schedel. Ja, heb ik ook. Oké, we gaan even een checklist doen. Dus grove schedel, even voor Rick, check. Ja, ga verder. Ja, en bij mannen, dat las ik in een Duits onderzoek, zijn bijvoorbeeld donkere, wat grotere, grovere wenkbrauwen. Ja. Dat is ook weer een heel kenmerkend iets wat Neandertalers ook hadden. Wow. En ook de baardgroei, dat zou bij mannen verschillend zijn. Oké, en is dat erger bij Neandertalers of juist minder erg? Nee, de Neandertalers hadden meer baardgroei, maar dat had ook te maken met dat de mannelijke Neandertaler had een veel hoger testosterongehalte dan bijvoorbeeld de Homo sapiens. Ja, nee, dat is dat het. Dus ik kan het allemaal niet helpen als ik het goed begrijp. Nou ja, eigenlijk waren tegenwoordig leveren natuurlijk ook nog mannen die je zou kunnen betitelen als testosterone-driven maniacs. Ja, herken ik ook. Ja, en nou ja, dat waren Neandertalers eigenlijk ook een beetje, want ondanks dat ze heel primitief waren, schuilde in elke Neandertaler man een soort alfa-mannetje. Ja, maar eigenlijk wat ik nu hoor uit jouw verhaal eigenlijk, Neandertalen heeft altijd een beetje negatieve lading, zo van ja, die rouwdouwers zijn een beetje domme krachten. Terwijl eigenlijk ze de mensen hebben behoed tegen ziektes, dat in hun genen zit, om het immuunsysteem te beschermen. Feitelijk wel. En het is ook bewezen dat dus mensen die niet zoveel van dat gen of van het gen en of van het DNA bezitten, dat ze hun oorsprong kent van de Neandertalers, dat die mensen ook echt sneller ziek worden en veel vatbaarder zijn voor griepjes, voor virussen. En ja, dat is eigenlijk het grote bewijs. Dus eigenlijk is dit een soort devies aan alle vrouwen die nu luisteren. Nee, ben je wil je niet meer ziek worden? Zoek inderdaad naar die man met dat voorhoofd, met die wilde wenkbrauwen en die grove gelaatstrekken. En dan word je nooit meer ziek. Nou, het schijnt dus, en het, is echt, het schijnt dus echt zo te zijn dat vrouwen dat onbewust wel sterke kenmerken van een man eruit pakken. Ja, en vooral tijdens de terwijl we de ijsprong hebben, hè? Ja, want dan zijn we helemaal daar voor. Ja, precies. En dat is toch een soort oerdrift. Dat is dus, ja. Ik vind de mensen steeds leuker worden, weet je wel? Dit moeten we erin houden. Dit wil ik graag op schrift hebben, in begrijpelijke taal. Dan neem ik me in de huis en dat leg ik thuis even op tafel. Kijk, schat. Zodat je dat altijd te pas en te onpas in kan gebruiken. Zeggen, ik kan je helpen. Met vrijbrief. Ja. Heerlijk. Ja, ik wil niet zeggen dat ik nooit... maar ik ben nu echt uitermate tevreden over wat ik allemaal hoor. Ik ga eens op zoek, want ik wil ook wel een ziektevrij leven hebben. Dus, Jorik, ik ga eventjes naar een café. Prima. Hey, kunnen we nog even nalezen? Waar kunnen we het nalezen? Uiteraard op onze website, quovataverroend.com of QFF op Google. Oké, doen we dat. Ik zeg wederom bedankt voor deze heldere en fijne uitleg op een zondagmiddag als deze. Geen dank. Tot volgende keer. We gaan ons bezighouden met wat er gebeurt als wij 's nachts onze ogen sluiten. Ja, veel mensen die worden wel eens wakker en dan denken ze, hoe kom ik hier eigenlijk? En dan weet je, als je weer een beetje bij bewustzijn bent, oh god, het is weer zover, ik heb geslaapwandeld. Kun je echt de meest wild vreemde dingen doen? Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik ergens, dit verhaal hoor je heel vaak, dat je echt letterlijk in een kast staat en met je broek half op de knieën, dat je denkt dat het toilet is. Waar gaat het over? Dat je er toch heen bent gegaan. En wat daarachter steekt en wat het nou eigenlijk is, daarover praten wij met Baphomet, onze eigen man of mystery van de website quovataverroend.com, waar hij alle mysterieuze dingen verzamelt. Over ook informatie over slaapwandelen. Baphomet, is slaapwandelen weer een dingetje aan het worden of niet? Nou, niet een dingetje hoor. Het is een fenomeen dat bij, ik geloof, 35% van in ieder geval de Europese bevolking voorkomt. Ja. Het is ook erfelijk. Het is als bijvoorbeeld je vader of je moeder het heeft, dan bestaat er een aanzienlijke kans dat je er zelf ook last van krijgt. Maar het is wel iets dat getriggerd wordt. Dus als mensen bijvoorbeeld slecht slapen of een onregelmatig slaapritme hebben, en moe zijn, dan bestaat de kans dan is het aanzienlijk, zeg maar, dat je ook gaat slaapwandelen als je dus die aanleg ervoor hebt. Maar is het, ik ben misschien, wat dat betreft, weer de advocaat van de duivel, dan wel zie ik altijd weer dingen die er niet zijn, maar is het af en toe niet ook gewoon aandacht trekken? Nee, want de meeste mensen die slaapwandelen, ik heb er zelf geen last van, maar ik ken wel wat mensen die slaapwandelen. En die weten het zelf helemaal niet. Die gaan gewoon in een fase tijdens hun slaap besluiten ze van laat ik maar eens een stukje gaan lopen. En sommige mensen houden het bij lopen, anderen die... wat Marloes net al aangaf, die denken dat bijvoorbeeld de kast een toilet is. Ja. Ken ik ook iemand die dacht, ik moet werken. Dus die man is timmerman en die ging echt letterlijk staan timmeren. Ja, of je spullen pakken. Dat heb ik ook wel eens gehoord van iemand die echt zijn spullen ging pakken. Ja, ik heb het ook één keer meegemaakt. Toen was ik wat jonger en toen liep ik naar beneden gewoon. Het is niet gelogen, het is ook niet overdreven. Maar ik schonk ochtends altijd voor mij, want ik had toen nog een krantenwijk, schonk ik een glas melk in. Ja. Maar het bleek karnemelk te zijn. En ik ontwaakte op dat moment. En ik stond ineens in de keuken. Dat was heel raar. Dat is eigenlijk de enige keer. Hoe kom ik daar? Dat is de enige keer dat ik het nooit heb meegemaakt. Heel raar. Maar waarvan met? Het is ook zo. Tenminste, dat weet ik dan over slaap. Dat je op een gegeven moment. Dat het zo geregeld is in je lijf. Dat als je slaapt. En ook in een bepaalde fase. Als je droomt ook. Dat je lijf dan als het ware. Bevroren is. Of dat je niks meer kan. Dat een bescherming is. Zodat je niet gaat slaapwandelen. Hoe zit dat dan? Dat heeft te maken met de remfase van je slaap. Dat is als je gaat slapen, is dat net eigenlijk nadat je bent gaan liggen. Mm-hmm. In die fase dan stelt je lichaam zich normaal in, zeg maar, om te ontspannen. Dus dat je spieren andere reflexen krijgen en die spieren zijn ontspannen. Ja. Waardoor je dus normaal gesproken een rustige slaap hebt. Zijn er ook sommige mensen die juist tijdens dat deel, tijdens de remfase van hun slaap, last krijgen van slaapwandelen. En dan kun je het zien als zijnde dat iemand in bed ligt en heel erg druk gaat bewegen. Ja. Dat is heel grappig bij honden. Is dat heel vaak. Ja, honden doen het heel veel. En die liggen dan en dan zie je ze met hun poten bewegen. Ja. Ja, en dat komt dus omdat hun spieren geen seintje hebben gekregen van dat ze in een ontspannen fase moeten zijn, als het ware. En dan gaat het lichaam dus bewegen. Het is eigenlijk een soort spastische stuiptrekkingen. Ja, ik heb het ook wel eens dat ik midden in mijn slaap en dan hoor ik ineens een, weet je wel, pas! Hoor je dan ineens. En dan schrik ik, ik handel ernaar. Ja. En dan zak ik weer weg en dan val ik weer in slaap. Ja, dat is eigenlijk, dat is precies het kantelmoment, zeg maar, waarop je gaat slapen en beseft van ik ga slapen. Ja, want je bent het wel bewust dat je dat doet. Ja, dat is ook omdat je dan eigenlijk zweeft tussen die twee fasen in. Oké. En sommige mensen die krijgen dan een seintje. Toevallig, jij zegt dat ik heb dat echt wel eens vroeger ook gehad, dat ik lag te slapen, dat ik in mijn soort halfdroom dacht dat ik aan het tennissen was en dat een bal heel hard op me afkwam. En toen hoorde ik dat knalletje en was ik klaar wakker. Ja. En heel apart. Ja. Zo hebben mensen ook wel eens dat ze denken uit hun bed te vallen en dan ook echt vallen. Ja, ja. Maar ze zeggen ook wel eens dat je een slaapwandelaar niet mag wekken. Is dat gewoon een fabeltje of mag dat? Dat is inderdaad een fabeltje. Het is juist als iemand slaapwandelt, is het juist veiliger om iemand wakker te maken. En dus te voorkomen dat iemand verder gaat lopen. Er zijn ook echt voorbeelden van deze in Amerika. Is ooit iemand echt veroordeeld omdat hij dus in zijn slaap iemand vermoord heeft. Ja, dat klopt. Je hebt ook een keer een man die helemaal vrolijke dingen, althans dat vond hij dan, met zijn vrouw ging doen. Ja. Terwijl die vrouw dacht van, ik wil dit helemaal niet. En de man die kon zich daar niks meer van herinneren. Nee, maar dat zou ik ook gezegd hebben. Dat zou ik ook gezegd hebben. Nee, maar dat is echt een zaak geweest, hoor. Dat is echt een zaak geweest. Dat is wetenschappelijk ook. Het klopt. En inderdaad, die man die werd beschuldigd van, dat was dan het geval waar Meloes net aan refereerde. Dat, ja. Die werd beschuldigd van verkrachting van zijn eigen vrouw. Ja. Door zijn eigen vrouw. Maar wetenschappelijk is het ook echt aangetoond dat het... Ja, als je slaapt, dan je weet het echt niet. Je bent echt niet bewust van datgene wat je doet. Nee. Zo is er ook een link tussen de ziekte van Parkinson en slaapwandelen. Dat is zelfs, Canadese onderzoekers hebben zelfs ontdekt dat je dus daarmee in een vroegtijdig, dus niet zo dat als je slaapwandelt dat je dan de ziekte van Parkinson hebt, dat is absoluut niet. Nee. Maar er is wel een verband bij mensen die dus in hun remfase van de slaap heel veel van die bewegingen maken en die dat met hoge frequentie doen, die hebben wel een grotere aanleg om de ziekte van Parkinson te krijgen dan andere mensen. Dus mijn hond krijgt later Parkinson, begrijp ik. Ja, nou ja, voor zover ik kan spreken van het feit dat Parkinson voorkomt bij dieren. Ongetwijfeld zal er een vergelijkbare ziekte zijn. Die doet namelijk wel zo. Maar nou, wat kun je er tegen doen? Gewoon een goed slaapritme hebben. Men zegt dat 8 uur slapen, dat goed is. Nou, de ene mens heeft genoeg aan 6 uur en de ander aan 9 uur. Dat verschilt ook een beetje per mens. Ja. Maar gewoon zorg dat je 8 uur slaapt. Met regelmaat slaapt. Als je dus de aanleg voor hebt. That's a fucking long time. In principe dat je gaat wandelen. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik zeg, er zit een hele wereld achter dat slaapwandelen. Dat is duidelijk. Misschien ook bij luisteraars van Radio Veronica, dat die zoiets hebben van, joh, maar ik heb daar ook echt ervaringen mee, joh. Ik heb een verhaal met slaapwandelen. Stuur ze gewoon rustig even naar ons door, 8090, dan willen we dat ook graag weer even weten. Gaan we even een uurtje slaapwandelen met elkaar. Baafement, anders nog iets? Nee, ik zou zeggen, je kunt rustig gaan slapen. Of gaan slaapwandelen. Ja, normaal gesproken ik kan niet wachten, ik kan echt niet wachten. Normaal gesproken vraag ik het dan aan jou, omdat dan weer allerlei planeten op ons afgevuurd worden en kometen. Maar we kunnen rustig slapen. Ja, dat is fijn om te weten. Baafement, dankjewel en volgende keer een ander verhaal. Dat was... geen dank, tot de volgende keer. Another episode. Uit de hele bundel van afleveringen. Die op Radio Veronica geweest zijn bij Weekend Rick op zondagmiddag. En we gaan deze podcast voor nu afsluiten. In de zin van, we zijn ook al 3:36 bezig. En dat betekent gewoon, ondanks dat u nog steeds luistert naar QFF Radio, dat het tijd is voor onze eindtune. En daar kunnen we heel lang over in discussie gaan. Maar ja, dat nummer, die is van, hij is door meerdere artiesten gemaakt. Normaal sluiten we af met die van Miles Davis. Maar ik wil voor de verandering eens een keer afsluiten met die van Frank Sinatra. It could happen to you. sight. Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars, or you might stumble. Someone drops a sigh, and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be, and it happened to me. En dit is een totaal andere uitvoering dan de eindtune waarmee we normaal, zeg maar, eindigen. Maar ja, dat geldt ook voor deze. Luister even. Dit is namelijk Chet Baker met It Could Happen To You. En hiervoor Frank Sinatra met It Could Happen To You. Maar luister even. Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars, or you might stumble. Someone nu drops a sigh. De eindtune ook een verhaal. En dat zul je zo meteen horen als ik de originele eindtune draai. Maar luister en huiver gewoon even. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. Dat was Chet Baker. En ja, dan rest me natuurlijk niets anders dan naar het origineel te gaan. It Could Happen To You. Onze eindtune. Dat betekent het einde van deze 41ste QFF podcast uit de reguliere QFF podcast series. Mijn naam is Pavelmet. Het is inmiddels zaterdag 13 december 2014. 13-12-14. That sounds good to me. Have a good night. En tot de volgende QFF-podcast. Oh yeah. Dat was hem dan. Ja, dan moet ik deze plaat even op stop zetten. En eindigen met de laatste kleine jingle die we hebben. Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed. En dat was hem. Eind goed, al goed. Dit was de 41ste podcastaflevering van de Q5 podcast series. Mijn naam is Bafobet en welterusten.